pasarás en vacas del Keigurukonam, Bargu y Mehreto Chukonam. شی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز طبق معمول شنبه ها میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. امروز شنبه اول بهمن 1390 خورشیدی برابر با 21 ژانویه 2012 میلادی. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیوی ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز افتخار اینه داره که میزبان شما هموطنان گرامی باشه در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک که برنامه متنوع هم پخش بکنم. آخرین داده های فرهنگی و هنری، دانش و فناوری، جامعه و اقتصاد، ورزش، خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما یاران میرسونم. شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز همکنون از طریق فیسبوک رادیو البرز و همینطور از تارنمای ایران اینفو داد دیکو به طور مستقیم پخش میشه و ضبط شده برنامه هم در شبکه فیسبوک و همینطور در تارنمای ایران اینفو داد دیکو گذاشته خواهد شد تا هموطنان بتونن سر فرصت به این برنامه گوش کنن. همینطور برنامه رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه. شما میتوانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com است. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co است. لازم به یادآوری است که شما آخرین خبرهای ایران و دانمارک و سایر کشورهای جهان رو میتونید از طریق تارنمای iraninfo.co، فیسبوک رادیو البرز و صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 12:30. Ey eşte در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر داده‌های اجتماعی و فرهنگی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. اما قبل از همه اینا توجه شما رو به خلاصه خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر باز بودن مسیر دیپلماتیک برای بازگشت جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکرات تاکید کرد. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی ضمن مخالفت با مداخله نظامی در مورد ایران، تنها راه اعتراض از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریما دانست. وزیر خارجه آلمان که از واشنگتن دیدار می کند، دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات اتمی را غیر قابل قبول دانست. وزیر خارجه آلمان که به همراه خانم کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن صحبت می کرد، گفت دستیابی ایران به سلاح اتمی به خاطر امنیت اسرائیل و حفظ توازن در منطقه قابل قبول نیست. خانم کلینتون هم با اشاره به رایزنی‌های خود با همتای آلمانیش گفت ایران از این گزینه برخوردار است که به مذاکرات برگردد و به نگرانی‌های جهانی پاسخ دهد، یا اینکه به انزوای خود ادامه دهد. نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا اعلام کرده است که پروانه کار شبکه انگلیس زبان جمهوری اسلامی ایران پرس تیوی را لغو کرده است و پخش برنامه‌های این شبکه در بریتانیا تا پایان روز گذشته بوده است. وزارت خارجه بریتانیا خواستار تجدید نظر فوری جمهوری اسلامی ایران در احکام قضایی مغایر با اصول حقوق بشری شد. وزارت خارجه بریتانیا ضمن ابراز نگرانی درباره موج جدید اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران، از جمهوری اسلامی خواست در احکام مغایر با اصول حقوق بشری تجدید نظر بکنه. در طول روزهای گذشته شماری از روزنامه‌نگاران و پژوهشگران از جمله سعید مدنی، پرستو دو کوهکی و سهام‌الدین برغانی بازداشت شدند. سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته اتهام درز اطلاعات مربوط به دانشمند هسته‌ای ایرانی را رد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سازمان گفته که این سازمان نام مصطفی احمدی روشن را منتشر نکرده و او را نمی‌شناخته است. در پی ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بخش بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز، مقامات جمهوری اسلامی درز احتمالی اطلاعات آژانس را در قتل او مؤثر دانستند. رئیس مجمع مواد نفتی ژاپن اعلام کرد پالایشگاه ژاپن دیگر قادر نیستند خطر خرید نفت خام از ایران را به جان بخرند. بنا به گزارش صدای آمریکا، تلویزیون دولتی کانادا از تصمیم دولتمندان این کشور برای تحریم ایرانیانی خبر داد که قصد دارند با سرمایه گذاری در این کشور روادید اقامت در کانادا را به دست بیارند. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اسخر فرهادی در 32 دوره جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن 3 جایزه دیگر دریافت کرد. مراسم اهدای جوایز فیلم منتقدان لندن پنجشنبه شب در لندن برگزار شد. جدایی نادر از سیمین در بخش فیلم خارجی زبان سال، فیلم نام نویس سال و بازیگر زن برنده جایزه شد. فیلم جدایی نادر از سیمین در بخش فیلم های سال و کارگردان های سال هم نامزد دریافت جوایز منتقدان لندن شده بود. فیلم جدایی نادر از سیمین دوشنبه گذشته جایزه گلدن گلوب را به دست آورد و هم اکنون برای دریافت جایزه اسکار نیز نامزد شده است. خانم آسیا امینی، روزنامه‌نگار ایرانی، جایزه سال 2012 انجمن جهانی قلم و بنیاد غیردولتی آکسفام را دریافت کرد. این جایزه طی مراسمی در شهر لاهه توسط سفیر حقوق بشر هلند به این روزنامه‌نگار ایرانی اهدا خواهد شد. این جایزه سالانه به 5 روزنامه‌نگار یا فعال حقوق بشر اهدا می شود که در انجام فعالیت خود مورد اذیت آزار قرار گرفته و یا مجبور به مهاجرت از کشورشان شدند. خانم آسیا امینی علاوه بر روزنامه نگاری به عنوان یک فعال حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان شناخته می شود و همکنون پس از مهاجرت از ایران در کشور نروژ ساکن است. پلیس اندونزی روز جمعه اعلام کرد که در پی درگیری با یک شبکه قاچاقچی ایرانی 2 تن از قاچاقچیان ایرانی را کشته و 1 تن را دستگیر کرده است. 11 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای به شورای انقلاب فرهنگی گفتند این دانشگاه به دلیل مدیریت نادرست در معرض فروپاشی قرار دارد. خبرگزاری هرانا گزارش داد که شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 6 تن از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران را در مجموع به 25 سال زندان محکوم کرد. این عده پیش از این در دادگاه بدوی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به همین مدت زندان محکوم شده بودند. دادگاه تجدید نظر در عمل جز تایید حکم دادگاه نخست کار دیگری نکرده است. پدر مادر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، نسبت به شرایط بد جسمانی فرزندشان ابراز نگرانی کرده و خواستار درمان او شدند. مولوی مصطفی جنگی زهی، امام جمعه اهل سنت شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان ایران، در جریان یک حمله مسلحانه کشته شد. Thank you. مردم ایران که دور از ما سفر کرده ای، به اون بر دنیا به دیار دیگر رفته ای، از اون دلهای تنگ خود چه قصه ها گفته ای، از هر خدا حافظی شعرها برامون خونده ای. منتظر اون قدم پاک شماست، صحرا و دشت و گندم و گله بهار داره، جاده سوش خیار سبز و شبدر و کاه داره، کوچه باهاش گاه گراده خیده هاش تنور داره. دیدن ما ایران بیروز ماست، هر وجبش خونه و سامون ماست، آبش و خاکش هنوز هم مال ماست، چشم برای قد و بالای شماست. زمستان آمد و در گوشش زمزمه کردم، اول تو را دوست دارم بعد برف را. در هوای سرد و یخبندان او را در آغوش گرفتم. بهار آمد، زندگی دیگری آغاز شد. در گوشش زمزمه کردم، اول تو را دوست دارم بعد آواز پرندگان را. در هوای معتدل و زیبا بوسیدمش، نوازشش کردم. تا تابستان آمد، زندگی دیگری آغاز شد. باز در گوشش زمزمه کردم: اول تو را دوست دارم، بعد صدای دریا را. سرم رو شونش گذاشتم، صدای امواج دریا را شنیدم. پاییز آمد، این بار در گوشش زمزمه کردم: اول تو را دوست دارم، بعد رقص برگ درختان را. او را نگاه کردم و به رقص های به برگ های زرد خیره شدم. او را نگاه کردم به رقص برگ های زرد خیره شدم. سالی گذشت، سال دیگر آمد. زمستان آمد و برف سفید شهر را پوشاند. بهار آمد، بلبلان نواها سر دادند. تابستان آمد، صدای امواج دریا هم به پایان رسید. پاییز آمد، برگ درخت ها پای کوبی ها کردند. دیگر نمیدونم در گوش چه کسی زمزمه کنم، چطور تا ابد خاموش باشم. در این واپسین خزان عمر یک بار دیگر در خود زمزمه می کنم. در این واپسین خزان عمر یک بار دیگر در خود زمزمه می کنم: اول تو را دوست دارم، بعد زندگی دوباره را. اول تو را دوست دارم، بعد زندگی دوباره را. بر شمایی که دل به مهر ایران دارید، حالتون چطوره؟ دارم تلاش میکنم که بتونم تا یک سال دیگه تمام نوشته هامو چاپ کنم. یک بدهکاری به خودم بدهکارم که میخوام حتما اونو پرداخت کنم. شعری که براتون خوندم زمستان نام داره، که اون رو روز تولدم در هلند نوشتم، در یک تابستان. بله، در اون لحظه احساس زمستان داشتم، زمستان، احساس زمستانی داشتم. پاییز و زمستان رو خیلی دوست دارم، مخصوصا برف و سفیدی که زیباترین احساس یعنی پاکی رو به انسان نشون میده. فیروزه هستم، در بندرشا به دنیا آمدم. افتخار اینه داشتم که همسایه دیوار به دیوار همایون مختدر وکیل فدرال در لس آنجلس باشم. سعادت اینه داشتم که هم محلی منصور تهرانی آهنگ یار دبستانی رو ساختن باشم. افتخار اونو داشتم که آقای مصطفی دانش در تفسیر هفته در تلویزیون اندیشه دوست و دوران نوجوانی و کودکی من تقریبا بودن، که با ایشون دوچرخه سواری می کردم. به ایشان همه محل انیشتن می گفتن. شاید ایشون یادشون نباشه، اما بزرگترین افتخار من است و برای هر سه این عزیزان از همینجا درود می فرستم، براشون موفقیت های بیشتری آرزو می کنم. امروز شما شاید خیلی تحولات در جهان هستید. البته یادم نره بگم حالا هم افتخار دارم که با آقای مصطفی شکری همکاری داشته باشم. امروز شما شاهد خیلی تحولات در جهان هستید. هیچ کدوم هم شبی یک شبه به وجود نیامده. کی فکر میکرد که یه روزی که رهبرایی که خودشونو خدا میدونستن، مثلا در چین، مجسمه آنها رو در میدان آزادی منفجر کنن؟ چه کسی تصور میکرد که مجسمه استالین در مسکو رو پایین بیارن؟ چه کسی فکر میکرد که به قول آقای مصطفی دانش جناب مبارک رو در قفس شیشه‌ای به دادگاه بیارن، مانند یه حیوان باغ وحش با او رفتار کنن؟ این سرنوشت رهبران نیست، سرنوشت هر کسی که قدم اشتباه بردارد هست. اگر رفتار انسانی نباشه عاقبتش همین است. حداقل شما، همه شما شاهد این و آن هم بودید. تو اگر با طبیعت یک بار بد کنی، طبیعت با تو هزاران بار بد خواهد کرد. از آلاش تا جوهانسبورگ نویسنده دکتر رضا نیازمند کتابی نوشتن، که برای این نوشتن این کتاب محل تولد رضا رضا شاه با اهالی و پیرمردان اون محل صحبت کردن، به جوهانسبورگ رفتن، با شخصیت‌های موافق و مخالف هم صحبت کردن. میگید ایشان میگن که اگر مسئله سیاسی بگذاریم و اون در نظر نگیریم، به مسئله اجتماعی یک انسان فکر کنی میبینی که چقدر سختی و مشکلات به نام زندگی رضا شاه داشته است. برعکس عصر قاجار که یک مشت عیاش و خوشگذران و بی‌لیاقت بودن، رضا شاه مانند هر انسان دیگری که بر اثر تلاش و کوشش به جایی میرسند نباید این را انکار کرد. او سخت کوشترین و نترسترین و انسان بود و تمام ساعت‌ها را که جلو راش بود می شکست. به این افراد می گفتن قلدور. قلدور را از 6 سالگی مادرش به او لقب داده بود، چون در نوجوانی وقتی پدر ناتنیش مادرش را پیش چشم او کتک می زد، او با تابه بر سر پدر ناتنی داداش بکوبید و از خانه فرار کرد. او در دامنه کوه زندگی میکرد، کوهی که میدونید چقدر سرد بود، اما او با چوپانان روزگار میگذراند. مردی که سواد نداشت، حتی سواد رو نیز آموخت، اما میدونید چطور پادشاه شد؟ رضا شاید چند سالی بعد سلطنت میخواست جمهوری اعلام کند، ولی اطرافیان یعنی کاسلیسان انگلیسی و روسی که از تربه و آخور تغذیه میکردن نگذاشتن، به نفعشان نبود. کتابی به نام خاطرات مردم در زمان رضا شاه از زبان مردم عادی نوشته شده. مردم عادی از حادثه‌ای صحبت می‌کنن که با رضا شاه داشتند. به قول مردی با اون قلدری خودش حتی قبرش رو با خاک یکسان کردن. چه برسن به من و شمایی که هیچ نبودیم. و یاد شعری افتادم: یکی را دیدم اندر خانقاهی که می‌کاوید قبر پادشاهی، به دست از بارگاهش خاک می رفت، سرشت از دیده می بارید و می گفت ندانم پاسبانی یا پادشاهی، همی بینم که مشتی استخوانی. مردی در یه خانقاه قبری رو با دست خودش خاکها رو کنار می زد و در حالی که گریه می کرد و با حسرت می گفت که نمیدونم تو پادشاه هستی یا پاسبونی، اما میبینم که یه مشت استخوان هستی. همه انسان ها آمدن و برگشتنشان یک سرنوشت است. شرارت در مردان پیش از زنان است و این هم برای مردان سن 45 تا 50 سالگی اوج شرارت و در زنان 20 تا 30 سالگی. خیلی بعضی مواقع این شرارت ها جبران ناپذیر هستند. روز 26 دی ماه هستیم. شاه رفت. فریادی بود که در یک روز از فضای شهر تهران به گوش رسید. مجسمش را پایین آوردن، عکس‌های او را با آتش کشیدن. محمد رضا وقتی به تخت سلطنت رسید، پدرش خیلی از ساعت‌ها رو در راه او باز کرده بود. او از اونجایی که من همیشه خدمتتون میگم، جهان یعنی این کره 7 میلیاردی، به وسیله 70 نفر کارتر نفتی داره می شود و در هر جامعه پیش از 70 نفر دلسوزان واقعی وجود ندارند. این انسان ها در هر لباسی که باشند جام به کف آرمان خود می گذارند. محمد رضا شاه اشتباهات زیادی کرد. به قول بعضی اگر فقط اندکی بود. این اندک فقط در زندگی شاهان نیست، بلکه ما شاهد آن اندک در زندگی خانوادگی اجتماعی. هر کسی این را اندک را رعایت نکند، سرنوشتش همون است که باید باشد. طبیعت یعنی جهان را همیشه با هر قدمی که برمی‌دارید در نظر داشته باشید. وقتی رضا شاه ایران را ترک کرد، هزاران سند و مالکیت زمین‌ها را به زور گرفته بود. وقتی محمد رضا شاه ایران را ترک می‌کرد، قدرت ثروت اقوامش بیشتر از خودش بود. این چیزهایی بود که در 26 دی ماه سلطنت پهلوی بعد از 55 سال بر ملت ایران گذشت. ما می‌دانیم که امیر کبیر و مصدق سازندگان بودند. نباید ازشون بت بسازیم. یه ده اندکدان دکان ریا و فریب با نامای آنها باز میکنن. این خائنه قبل این افراد در قلمرو روشنفکری واقعی بت‌سازی نارواست. دکتاتوری استبداد فرزندان زشت این بت‌سازی ها هستن. ما هرچی میکشیم از دست این روشنفکر نماهای بی سواد و بی وجدان میکشیم. اینا هستن که منتظرن تا شاید یه تیکه گوشت قربانی که نامش ایران است به آنها برسد. همیشه آرزو میکنم که خداوند به من قدرت بدهد فقط یک سال شکوفایی سرزمینم را ببینم. اگر به شما بگم اقرار نکردم، آنچه در سکوت خواستم به دست آوردم. هزاران بار یزدان بزرگ را سپاسگزارم که همیشه یار و یاور انسان‌هایی است که چشمشان از داشتن سیر است، چون بیشتر از خواسته‌هایشان به آن رسیدند. با ما باشید. حالا شروع کنیم به تدارک نوروز. کاروان نوروز رادیو البرز در راست. امیدواریم که امسال بیشتر از سالهای دیگر آیین ملی و میهنی را در سراسر جهان با شکوه‌تر برگزار کنید. اگر از حالا شروع کنید می توانید روز شنبه در جشن نوروزی رادیو البرز شرکت کنید. ضمن اینکه 6 مارس سال روز رادیو است. همیشه از توجه شما سپاسگزاریم. امروز رادیو همراهان زیادی در سراسر جهان دارد. ما ضمن سپاسگزاری از این هموطنان می خواهیم که با آیین و رسوم ها که پایداری یک ملت را می رساند عرج بنهند. بله، هایده رفت اما صدایش ماند. در سالروز هایده هستیم. بعد از آهنگی زیبا ورزش صبحگاهی رادیو البرز را آغاز میکنیم. تغذیه سالمندان، غذای پیش از نیاز باعث نشاط و سرحالی سالمندان نخواهد شد. با مصرف غذای زیاد کار کبد، دستگاه گوارش رو بی جهت زیاد میکنیم. در بخش بهداشت و سلامت بهترین راهکار برای برطرف کردن سیاهی دور چشم، کشف نوع جدیدی از بیماری سیل که قابل مداوا نیست. یکی از راه‌های پیشگیری این بیماری شستن و صابون کردن دست‌هاست که لطفاً به کودکان بیاموزید. استرس و راه‌های مقابله با آن، هنگامی که خدایان سفیدپوش اشتباه می‌کنند، منظور به پزشکان است که در مورد اشتباهی که در اتاق عملیات تجویز دارویی مرتکب می‌شوند. در بعضی مواقع این اشتباه جان انسانی را می‌گیرد. بعد از ساعت 11 با تغذیه و بهداشت در خدمتتون هستیم. با مجله رادیو هر شنبه و یک شنبه که ورق بزنید همه چیز در اختیار شماست. شما با این مطالب می توانید از همه مسائل های یک هفته جهان با خبر باشید. این نتیجه 15 سال کار و نتیجه 5-6 دهه تجربه ماست که تقریم شما می شود. فقط میگم که زندگی را با معنای زیبایش درک کرد، دنبال کلماتی که با آن نتونستیم دستیابیم بریم. ما خوب میدانیم که در این شهر کوچک چه تعداد از شما به رادیوی ما گوش میکنید. این را چشمان ما نمیبیند اما قلب ما احساس میکند. با همون قلب میگوییم دوستتون داریم. برای همه این سالها از شما سپاس گذاریم. شتو تن می کنم ارزش صبحگاهی رادیو البرز با این ملودی زیبا آغاز یه روز خوب رو شروع میکنیم با ورزش. ورزش میکنیم با حرکت‌های ورزشی به روح و روان خودمون آرامش میدیم. از مراقبه شروع میکنیم، یعنی یوگا شروع میکنیم با آرامش. مراقبه یعنی مراقبت کردن از جسم و جان خودمون. جسم ما، دست، پا، گردن، آنچه در ظاهر میبینیم، روح و روان، قلب، ریه که حساس ترین عضو بدن ما قلبه که ما اونو نمیبینیم، اما میدونیم که پرکارترین عضو بدن ما قلب و ریه و آن چیز که در داخل بدن ماست. اگر شما یک ظرف آب رو مدتی بذارید و از اون استفاده نکنید، میبینید که دیگه قابل نوشیدن نیستش. قلبم همینجور، اگر حرکت نداشته باشه، حرکت ورزشی نداشته باشه، ممکنه بعد از مدتی احساس فرسودگی کنه. از پدر مادرام خواهش میکنیم که افراد خانواده رو به این تحرک دعوت کنن. روزهای تعطیل فرزندان رو ببرید پیاده روی، کنار دریا، دوچرخه سواری، بازی، راه درست مواظبت کردن از خود رو به اونا بیاموزید. اگر تو خونه زندگی میکنید بهتره که در حیات محل بازی برای بچه ها درست کنید. حالا شما و این موزیک زیبایی که امیدوارم که ادامه بدید، ورزش کنید، در هر موزیک شادی هم که براتون میذارم این تحرک رو داشته باشید. هر راهی هم برای تشویق بچه ها و کودکان دارید اونا رو تشویق کنید که از دنبال سیگار و مشروب نرن. پدر مادرها باید یادشون باشه که اولی مدرسه کودک همه آموختنی ها قبل از 7 سالگی است. آن موقع که به مدرسه میرن تقریبا کلاس آمادگی رو تموم کردن. خواهش میکنم ورزش کنید، ما هم شاهد سلامتی شما باشیم. مطلبی دارم از یکی از این دلسوزان جامعه سرزمین ایران، آقای اسلامی ندوشم، میگفتن که اگر روزی قرار باشد حسابی در ایران پس گرفته شود، روشنفکرنماهای این کشور گناهکارترین مردم شناخته خواهند شد. جالب است، جالب است که اگه پای صحبت این روشنفکرنماها بنشینید میگویند مردم بی سوادند، کاری از پیش نمیبرند و ازم همین است. حالا که هر چی بر سر این سرزمین آمده همین دانشمند نمایان هستند، مردم را سرزنش میکنند چرا چنینید و چنانید، چرا رأی میدهید، چرا به خیابان نمیایید. کسی نیست از این آقایان بپرسد شما چرا که خودتون رو منور میشناسید به خیابون نمیایید. دانش و آزادگی دین را یک باره بنده پول کردید. کسانی که کشتی این سرزمین را ناخدایی کردن همین دانش نمایان هستند، دانشمند نمایان. دانش رو به بازی گرفتند. ما یاد گرفتیم آموختن علم و آدمیت آدمی را شکوفا می کند، استقلال به دست می آید. همه به قول خودشان دانشمندان منتظر یک تیکه گوشت از گوشت قربانی سرزمین ایران هستند تا به آنها چیزی برسد. این آقایان اصلا به فکر کشوری به نام ایران نیستند. به مردمی که حقی در آن آب خاک دارند. برای همین ما سیاستمدار و روزنامه نویس و قاضی و وکیل و وزیر و صاحب پست لایق نداریم، چون همه فکر خود را در ارضای هوس‌های خود خرج می‌کنند. اگر آنها لیاقت داشتند، تعهد می‌دادند، ما اینجا نبودیم که هستیم. هرچند که اینجا برای یه عده بهشت است، چون آنها سوادی جایی در مملکت خود نداشتند. آنها هرگز به کودکان سیستان بلوچستان فکر نمی کنند. آنها هرگز پول جمع نمی کنند برای کودکان پابرهنه بلوچستان کفشی بخرند. آنها پول جمع می کنند که فرزندان آنها 3-4 تا کفش داشته باشند. آنها سخنی برای گفتن ندارند. البته روشنفکران واقعی ایران به نحوی ناامید کننده ایران را از یاد بردند. گروهی سکوت کردند. اینان انسانهای شریف و پرهیزکاری هستند، اما نمیتوانند با این دانشمندان بی سواد و مکار کار کنند. گروه دوم از وظایفی که دارند قصور میکنند و گروه سوم گروهی که با هر کاری که انجام میدهند تیری به قلب مردم میزنند. آنها میخواهند همه چیز را حفظ کنند. میخواهم دریچه به روی آنها باز شود، شاید یک تیکه از اون گوشت قربانی به دست آورند. اینان رضایت خودشونو در ظلمت و تباهی می جویند و آبادانی خود را در خرابی ایران می بینند. اینا سعی دارند دستکش سفید بر دستهای آلوده خود بپوشانند. با دستکش سفید دستهای آلوده خود را بپوشانند. گاهی درباره آزادی، دموکراسی، تقوا و انسانیت، نظم و هنر و زیبایی صحبت میکنند. اینها دکون دباغی دارند، اما ادای دکون عطرفروشی را در میآورند. آنها خوشحالیم که بوی گند دباغی آنها فقط یه عده‌ای را فریب میدهد. این بیچاره فریب خوردگان روشنفکر کم هم نیستند. این افراد باعث سکوت یه عده از کسانی هستند که می توانند کشتی این سرزمین را ناخدایی کنند. این را ناخدایان روشنفکر نما فریب خوردگان آنها. باید بدانید که دو را در پیش شماست. یک را لجنزار که پوی تعفن آن از دباغی شما می آید و یک را هم چشمه پاکی که نسل ما را به شکوفایی برساند. در این راه پاک مردان و زنانی هستند که هیچ چیز برای خود نمیخواهند. آنها سربلندی، موفقیت، پیروزی، آزادی و برابری و عدالت فقط برای نسل آینده میخواهند. تا دیر نشده، قبل از اینکه ریشه تو از ته رد شود، بهتر است که بگذاری فصلها بیایند تا دوباره تو در بهار باشی. وگرنه برای سالها فرصت از دست رفته تو بسیار متاسفم. امیر کبیر و مصدق نمودار روشنفکری بودند، سازندگان همین ایران موجود. با همه نقصی و کاستی ها، ایرادهای بجا و گاهی هم نابجا، اتفاقا کسانی بودند که یک سره آماج تیر ملامت و تهمت و افترا و بدنامی مدعیان روشنفکری بودند. توجه داشته باشیم که تمام امور عالم نسبی و اعتباری هستند. ما از خدمتگزاران گمنام یا کم تظاهر یادی نمی کنیم و گاهی برچسب هایی هم به آنها می چسبانیم. نباید از امیر کبیر و مصدق بود بسازیم. درسته امیر کبیر و دکتر مصدق نمودار روشنفکری هستند. میبخشید که من امروز کمی سرما خوردم. نباید از امیر کبیر و مصدق بود بسازیم. درسته امیر کبیر و دکتر مصدق نمودار روشنفکری هستن، اما نباید اجازه بدیم یه اندکدان دکان ریا و فریب از نام آنها باز کنند. این کار خیانت در مقابل نسل جوانی است که انجام میدهیم. این دو تلاش کردند، اما همش موفق نبودند. نقش آموزگاری بازی میکردند و در جامعه پریشانی که بسیارم سخت بود، در قلمروی روشنفکری بت‌سازی نارواست، دیکتاتوری و استبداد فرزندان زشت این بت‌سازی ها هستند. پادوهای این دکانهای بت‌سازی موجودات حقیری هستند که میخوان به نام و نوایی برسند. اینا بت‌سازان اندکدان به گمان خودشان پیشتازان سیاست هستند و در کنار مصدق صدیقی روشنفکر و به دنبال سازندگی و اجتماعی از سوی دیگر فاطمی پرخاشگو و شهرت طلب بود. اگر به زندگی و رفتار کردار مدعیان و روشنفکری نگاه کنید، همه آنها یک دکتاتور کوچولو هستند. آزادی را حق خود می دانستند، به هیچ کس عقیده و بیانی که مخالف آنها باشد مجال بروز و ظهور نمی دادند. اینا فقط برای جمع کردن مال و تجمل و بیرون بردن گلی میخیش از آب تلاش کردند. امروز باید به گاندی ها و نهروها فکر کرد. گاندی کاری کرد که 500 میلیارد انسان از زیر استعمار بیرون اومد بدون خشونتی و انقلابی. حالا بهترین تحصیل کرده ها رو دارن، بهترین کارخانه و امکانات را، صنعت و پیشرفته را. دانشمند روشنفکر هندی با فقر می سازد و در کنار مردمش می ماند، می اندیشد، می سازد، می آموزد، می داند که هر عارفی، هر فیلسوفی روشنفکر نیست. گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، گر حریف راه عشقی فکر بدنامی مکن، گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، گر حریف راه عشقی فکر بدنامی مکن. سر به روی شانهای خبانت میگذارم، عقده ی Oh, God! داشت تا جوانسبورگ از رضا نیازمندی. پیرمردان آلاشت نام اجداد رضا شاه رو تا 7-8 تا پشت سر هم می شمارند. پدر رضا شاه عباس علی خان و از ایل پالانی بود، دوبار ازدواج کرد، از ازدواج اول 3 دختر و ازدواج دوم 1 پسر به نام رضا داشت. ازدواج دوم عباس علی خان در تهران با یک زن گرجی تبار صورت گرفت که با مخالفت شدید اهالی ده به ویژه برادر و عموزاده های او روبرو شد، زیرا اهالی آن معتقد بودند که مردان ده باید با زنان همون ده ازدواج کنند. ازدواج با خارج از ده برای آنها مایه شرمندگی است. این مخالفت به جایی رسید که نزدیکان عباس علی تمام اموال او را ضبط و همسر و فرزندش را از ارث محروم کردند. هنگامی که نوشافرین به آلاشت رفت، او را تهدید به مرگ کردند. هر بار با کمکی که از بزرگان فامیل نجات یافت. نوشافرین هنگامی که رضا 40 روزه بود، برای نجات جان خود و رضا در زمستان سردی با کاروان راهی تهران شد. در اثر سوز سرما متوجه شد که فرزندش رضا از فرد سرما یخ بسته و مرده است. نوشافرین جسد مرده رضا را در گوشه گذاشت تا فردا دفن کند. در قهوه خانه‌ای که بین راه تهران و آلاشت، پیرمردی که همراه آنا بود و هرگز هم شناخته نشد، طرف را فردای آن روز بغل کرد، دید هنوز زنده است، او را مالش داد و این داستان مردن و زنده شدن را رضا شاه با از زبان مادر خود شنیده بود و برای دوستان خود تعریف کرده بود. وقتی نوشافرین به تهران رفت، متوجه شد که عباس قلی زنی دیگری گرفته است. رضای 9 ماهه بود پدرش 9 ماهه بود که پدرش فوت کرد. جنازه رو در شهر ری باغ توقی دفن کردند. این آرامگاه بعدها جنازه رضا را از جوهانسبورگ آوردند و در همین محل دفن کردند و در انقلاب با خاک یکسان شد. نوشافرین بر اثر فقر مالی با مردی که 2 پسر و 1 دختر داشت ازدواج کرد. چند نفر دیگر ادعا داشتند که با برادر خواهر رضا ناتنی هستند. رضا کمتر از 7 سال داشت که مادرش مرد، نوشافرین مرد و جنازه او را در سنگلج به خاک سپردند. وقتی رضا شاه به سلطنت رسید، به شهرداری دستور داد که قبرستان محله سنگلج را به پارک تبدیل کنند. رضا شاه در اون موقع با مخالفت اهالی روبرو شد. به وی میگفتند که مادر تو در اینجا دفن است، اما اون میگفت که من مرده پرست نیستم و سرانجام قبرستان رو به پارک شهر تبدیل کرد. رضا در کودکی بسیار شرور بود. در نزد دایی بزرگ خود که آشپز و خیاط غذاها بود بزرگ میشد. به علت فقر و وضعیت بد مالی از مدرسه محروم بود. محل بازیش سنگلج بود. شاید علت خراب کردن سنگلج خاطرات اندوبار دوران کودکیش بود. رضا این کودک شرور بعدها قزاقی شد سرکش و در سال 1304 وقتی به سلطنت رسید، نام فامیل او که فراوان هم بود تصمیم گرفت عوض کند و نام پهلوی را برگزیند. عده ای تاریخ دانان در آن روزا گفتند که پس از حمله عرب به ایران، گروهی از ساسانیان فرار کرده به کوههای البرز پناه بردند. وقتی به آلاشت رسیدند، این را مصون و محفوظ از تعرض عرب تشخیص دادند، چون آلاشت در دره قرار گرفته و اطراف آن کوههای غیر قابل عبور بود. برای همین ساکنین ساسانیان در آلاشت ساکن شدند و نام طایفه آنها پهلوی بود. در حقیقت پالانی‌ها همون پهلوی‌ها هستند. در غاری در آلاشت روی صندلی به زبان پهلوی نوشته شده و رضا شاه از این خط خیلی خوشش می آمد و شناسنامه خود را به نام رضا پهلوی گرفت و از خط پهلوی نام پهلوی انتخاب کرد. اما موقع صدور شناسنامه متوجه شد شخص دیگری به نام محمود پهلوی این نام را دارد. رضا شاه به نزد محمود پهلوی می رود و از اون می خواهد که فامیل خود را تغییر دهد، اما اون نمی پذیرد. می گوید اسم من محمود پهلوی است. اداره ثبت و احوال اما اداره ثبت و احوال نام او را به محمود محمود تغییر میداد. در اون موقع او کارمند پست و تلگراف بود، بعدها یکی از مورخین و نویسندگان مشهور شد. فامیلی پدری او از او میخواستن که آنها هم نام پهلوی را انتخاب کنند، اما او رضا میگفت که این نام فقط برای من و فرزندانم است، شما بروید پهلوی نژاد بگذارید. رضا مایل نبود که دخترانشان نام پهلوی را داشته باشند، اما در سال 1320 وقتی به جوهانسبورگ رفتن، چون دختران از همسر اول خود جدا شده بودند، به اصرار ملکه مادر رضا شاه اجازه میداد دختران نام پهلوی نژاد را انتخاب کنند، اما فامیل رضا قبلا پهلوی نژاد را انتخاب کرده بودند. آنها بعد از این جریان تمام کسانی که پهلوی نژاد بودند به پهلوان تغییر دادند. این باعث مخالفت عده فامیل شد و مخالفت به جایی رسید که بر اثر مخالفت به حزب توده پیوستند و مخالف شاه شدند. در اوایل سلطنت محمد رضا شاه دو نفر افسر مورد اعتماد شاه که مأموریت محافظت او را داشتند، یکی سروان محمد رضا پهلوان و دیگری سروان فتح‌الله پهلوان، برنامه قتل شاه را کشیده بودند. شبی که قرار بود شاه را ترور کنند موفق نشدند. قرار بود که یکی از آنها با شمس ازدواج کند. بعضی از خانواده پهلوان به عضویت حزب توده در آمدند، عده‌ای دستگیر، عده‌ای موفق شدند از کشور فرار کنند. دختران رضا شاه نام پهلوی نژاد را برای فرزندان خود انتخاب نکردند، از جمله همسر شاهدخت شمس پهلوی نام خانوادگی پهلبرد را برای خود انتخاب کرد و فرزندانش هم پهلبرد بودند. اشرف پهلوی هم نام پهلوی نیا را انتخاب کرد. فرزندان رضا شاه هم نام خانوادگی پهلوی داشتند. فقط حمید رضا بود که بعد از انقلاب به اسلامی بعد به دولت‌شاهی تغییر یافت و درباره حمید رضا میگویند که یه روز به دفتر ناصر ذوالفقاری وزیر مشاور وقت میرود و میگوید مرا از دربار اخراج کردند. قبول دارید که من یه ایرانی هستم؟ چرا اجازه خروج به من نمیدهید؟ ذوالفقاری حرف حمید رضا را تایید میکند، به دربار زنگ میزند، به اعلی وزیر دربار میگوید که او حق دارد. اعلی میگوید او اولا والا حضرت نیست، ثانیا پیش شما نیامده، ثالثا شما به من تلفن نکردید. فرزندان حمید رضا در وضع بدی در خارج درگذشتند. حمید رضا به خاطر پرونده فلور در زندان جان سپرد. رضا شاه در 7 سالگی مادر را از دست داد و سرپرستی او دایی بزرگش به عهده گرفت. ابوالقاسم دایی او مرد فقیر بود، او آشپز و خیاط بود، اما رضا از طرف خواهر ناتنی خود کمک می‌گرفت. خواهرش نبات خانم پول می‌فرستاد و دختر عمویش نونوش خانم برنج برای او میفرستاد. بعضی از زنان اهالی به او کمک میکردن. تا 14 سالگی وارد غذاخانه شد و به محض ریاست کل قوا را به دست گرفت. غذاخانه تحت نظر افسران روسی بود و رضا شاه آن را ننگی برای ارتش ایران میدانست. ناصرالدین شاه در اولین سفر به روسیه که مهمان تزار بود، در یک رژه نظامی که قزاق‌ها به افتخار او تردیب داده بودند، مجذوب نمایش آنها شد و میرزا حسین خان سپهسالار که همراه شاه بود، او را تشویق کرد که از تزار بخواهد یک معلم قزاق به ایران بفرستد و قزاق‌خانه‌ای به شکل آنها در ایران تأسیس کند. ناصرالدین شاه در 31 سال سلطنت این قرارداد را امضا کرد. موقع قرارداد این قزاخانه رضا چند روزی بود که به دنیا آمده بود، اما سال 1271 رضا 15 ساله بود و ناصرالدین شاه در اوج سلطنت 49 سال و مردی بی‌دفاعی که مثل برگ روی زمین انسانها را می‌ریخت. مردگان به قدری زیاد بودند که مرده‌ها کنار خیابان رو هم انباشته شده بودند. آنهایی که پول داشتند به طرف کوه البرز فرار کردند. ابوالقاسم بیگ دایی رضا که در وضع مادی نبود که فرار کند و به کوی البرز بگریزد، نگران بود چون خواهرش نوشافرین رضا را به او سپرده بود. خانواده‌های مهاجر در اون زمان خیلی هوای همدیگر را داشتند. در بین این خانواده‌های مهاجر میرپنج کاظم آقا میرپنج رضا را پذیرفت و با خانواده‌اش به کوی البرز برد. کاظم نقشی در زندگی رضا داشت، باعث شد که رضا در قزاقخانه تراقی کند. در جریان تبریز کاظم آقا به فرماندهی قزاقا مأمور تبریز شد و رضا با درجه نایب اولی که داشت با خود برد. در این جنگ میرپنج کاظم آقا تیر خورد و در دامن رضا جان سپرد. رضا او را به قم برد و دفن کرد. میرپنج کاظم آقا پدر سلشگر اسماعیل شفایی است. به این دلیل رضا شاه اسماعیل آقای شفایی رو بسیار دوست داشت. در حالی که ناصرالدین شاه 50 سال سلطنت را جشن می گرفت، سال 1313 یعنی دو تا 13 به هم برخورد کرده بود و او این 13 را نحس می دانست. 3 روز قبل از جشن 50 سال سلطنت او به زیارت رفت. هر وقت به زیارت می رفت مردم آزاد بودند که باشند، اما در اینجا دستور داد که رعایا نباشند، چون می گفت می خواهد از نحس خود را دور کند. در این زیارت مردی با شلیک گلوله به عمر صاحب قران پایان داد. قاتل میرزا کرمانی بود که مورد ظلم و جور و دستگاه واقع شده بود. وقتی رضا شاه عکس رضا کرمانی رو دید، یعنی داداش بیک را دید، گفت میگوید چقدر شبیه پدرم است. جالب است که هر دو شوهر نوشافرین داداش بیک بودند و هر دو قراول خاص شاه بودند و رضا کرمانی همون پدر رضا شاه بود که داداش بیک به نام قاتل میرزا کرمانی دستگیر شد. دست تو تو دست من بود، دلتم ما جای دیگه، تو خودت خبر نداری اما چشمات اینو میگه. مدتی بود حس میکردم که دلت یه جا تیره، پشت پا زدی به بخته و تا جز من نمیده. تو میگی یه وقت آگاهی پیش میاد که تباهی، لکه دیگه نمیشه از بپانم اون درانی. تو میگی یه وقت تاشا گفته بودن وقتی 9 ماهه بود پدرش مرده. حالا رضا 19 ساله بود. ناصرالدین شاه به قتل رسید. میرزا رضا کرمانی او را به قتل رسانده بود. وقتی رضا عکس میرزا رضا کرمانی را دید گفت او که پدر من است. رضا 20 ساله برای حقوق بیشتر ماموریت عراق را قبول کرد، به سلطان آباد عراق می رود و آنجا تنها می شود. یک شب بدون مقدمه به دیدن ملای محل می رود. ملا او را نزد خود می نشاند و می گوید که روزی سلطان مقتدر این مملکت خواهی شد. رضا تعجب می کند، خیال می کند او دارد با او شوخی می کند. می گوید قصد شوخی ندارد. 2 سال بعد با درجه سرهنگی به کرمانشاه می رود. ملا در آنجا او را می بیند. ملا به او سلام می دهد و رضا او را نمی شناسد. به او می گوید من در سلطان آباد تو را دیدم، چیزی گفتم که موقعش نزدیک است. در 1299 که کودتا صورت گرفت حرف ملا را به یاد آورد. در 1304 که فردای آن روز پادشاه شد تصمیم گرفت آن ملا را پیدا کند، اما آجودان ها موفق نشدند. خلاصه در شابدالعظیم او را پیدا کرد. رضا شاه به دیدنش رفت. به او گفت چه میخوای من به تو بدم؟ او گفت من چیزی نمیخوام. رضا شاه گفت تو از یک سرباز عصبانی را بیدار کردی و به سوی آینده روشن به حرکت درآوردی. ملا گفت من فقط شفقت، محبت به خلق خدا را از شما میخوام، نه چیز دیگری. نام این شخص شیخ عبدالله حائری مازندرانی بود. شیخ از رضا خواست دیگر به دیدنش نرود. رضا شاه در 1282 که 27 ساله بود با تاج ماه ازدواج کرد. 19 ماه بعد صاحب دختری به نام فاطمه شد. بعد نام او را همدم السلطنه گذاشت. تاج ماه بعد از زایمان درگذشت و تاج ماه فوت تاج ماه برای رضا شاه بسیار گران آمد. رضا در خانه سرهنگ علی خان زندگی میکرد. شرارت های او موجب اختلال زندگی آنها بود. یک روز رضا با یکی از قراولان به نام علی شاه دعوا کرد و به روی هم اسلحه کشیدند. بینی رضا آسیب دید و تا آخر عمر علامت روی بینیش بود. علی شاه پدر سرتیب رحیمی بود. سرهنگ علی خان از این ماجرا مطلع شد و رضا به عنوان تنبیه چند روز در کالسکه خانه زندانی کرد. سرهنگ علی خان به پدرش زرغام خان شکایت کرد که دایی خواهرزاده خود را زندانی کرده. رضا دیگر حاضر نشد در خانه سرهنگ علی خان بماند. به خانه زرغام السلطان رفت و مدت آنجا بود تا افسر شد. رضا شاه از همسر سرهنگ علی خان که علی خان فوت کرده بود خواستگاری کرد و منور الدوله قبول نکرد. اما بعد که رضا پادشاه شد منور الدوله افسوس می‌خورد که چرا جواب منفی به او داده است. در واقع ازدواج دوم صورت نگرفت. سالها بعد رضا در 1295 سرهنگ شد با همسر سوم خود دختر میرپنج تیمورخان ازدواج کرد. فاطمه با هادی آتابای که 27 سال داشت ازدواج کرد. هادی آتابای که 27 سال داشت در خانه منور الدوله بود. هادی خان بعد از ازدواج به آلمان می رود تا در رشته طب را تکمیل کند و رسما دکترای پزشکی را دریافت می کند. بعدها هادی و فاطمه از هم طلاق می گیرند. در اواسط سلطنت محمد رضا شاه بود که فوت می کند. این بخشی بود از کتاب آلاش تا جوهانسبورگ که رضا از تولد تا سلطنت نویسندش با تمام خیشان، آشنایان، همکاران به محل اقامت رضا شاه در جوهانسبورگ رفته تا این مطلب های این کتاب را بنویسد. این کتاب به چند بخش داخلی، خارجی، دوران میرزا کوچی خان در شمال و شیخ خزعل در جنوب نوشته شده است. اما به دنبال آن محمد رضا پهلوی روز 4 آبان 1398 خورشیدی به دنیا آمد. در 6 سالگی به مقام ولیعتی رسید و مراحل تحصیلی را در تهران طی و زبان فرانسه را در تهران آموخت. برای تحصیلات عالیه 1310 به سوئیس رفت. بعد از اتمام تحصیل در 9 اردیبهشت 1315 به ایران برگشت و در 5 سال او به شناخت ورزش هم در سوئیس پرداخت. با مدارک تحصیلی به ایران بازگشت. در سال 1941 میلادی 1320 خورشیدی که حمله قوای آلمان به شوروی و انگلیس بود، دولت روسیه از ایران خواست که آلمانی ها را از ایران اخراج کند و از ایران خواست که مهمات را از طریق راهن به شوروی برساند. اما رضا شاه نپذیرفت، چون این را مخالف با سیاست ملی میدانست. برای همین شوروی از طرف شمال و انگلیسی ها از طرف غرب و جنوب وارد سرزمین ایران شدند. سوم شهریور 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی، برای همین مجلس ایران سقوط کرد و محمد علی فروغی جای نخست وزیری خود را به زکاء‌الملک داد و رضا شاه به نفع فرزندش استعفا داد. محمد رضا روز 25 شهریور 1320 به جای پدر نشست. محمد رضا با مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که بر اثر جنگ جهانی بود روبرو شد. از اولین ازدواجش با خواهر ملک فاروق پادشاه مصر فوزیه یک دختر به نام شهناز دارد و بعد از جدایی با ثریا ازدواج کرد از خانواده اسفندیاری و بعد از ثریا به خاطر نداشتن فرزند از او جدا شد و بعد از جدایی از او با فرح دیبا ازدواج کرد. از او 4 فرزند داشت، 2 پسر، رضا پهلوی که در 6 سالگی ولیعهد شد و فرزند دیگر علیرضا که در امریکا خودکشی کرد و فرهناز و لیلا پهلوی که لیلا چند سال قبل خودکشی کرد. همه افراد خانواده پهلوی و 30 نوه رضا شاه همگی در خارج از ایران زندگی میکنند. این بود یک سلسله که به پایان رسید. همان نویسنده این کتاب رضا نیازمند نوشته که خارج از مسائل سیاسی، اگر به اندکی زندگی اجتماعی رضا شاه نگاه کنید، میبینید تمام سختی هایی که کشیده نباید آن را نادیده گرفت. او هم مثل هر انسان دیگر این همه سختی را در زندگی تحمل کرده است. این که مثل رهاییه گاهی قفل قفصه، این که با من هم نفسه، واسه من مقدسه، گاهی بغض قربت و کسیه، باری بست و مثل دل و حسیه. این که با من هم نفسه، واسه من مقدسه. What's the money? What's ستر تر یه پراره توی خواب مثل از خنده یه عجبه توی غاب این چه این چه که با من هم نفته واسه من مقدسه سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. توجه شما را نخست به خبرهایی در مورد ایران جلب می کنم. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به خبرهایی در رابطه با دانمارک و یا روزنامه‌های دانمارک در مورد ایران می نویسند از دانمارکس نیوز توسط همکار ما به آگاهی شما می رسونه توجه بفرمایید. بعد از اونم می پردازم به خلاصه خبرهایی از دیگر کشورهای جهان. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر باز بودن مسیر دیپلماتیک برای بازگشت جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکرات تأکید کرد. خانم اشتون که نماینده کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران است بر سیاست تحریم و گفتگو تأکید کرده است. سخنگوی خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته جمعه ضمن اشاره به نامه 3 ماه پیش خانم اشتون به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ما همچنان در انتظار واکنش ایران به این نامه هستیم. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی ضمن مخالفت با مداخله نظامی در مورد ایران تنارای دوری از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریما دانست. نیکولا سرکوزی که روز گذشته جمعه برای دیپلمات‌های فرانسوی در پاریس سخن می گفت اظهار داشت مداخله نظامی نه تنها مسئله ای را حل نمی کند بلکه موجب بروز جنگ در خاورمیانه و حتی فراتر از آن خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه ضمن تأکید بر اینکه کشورش برای جلوگیری از مداخله نظامی همه توان خود را به کار خواهد برد افزود برای دوری از مداخله نظامی تنها یک راه وجود دارد و آن اهمال تحریم‌های بسیار شدیدتر و بسیار قاطعانه تری است که از نخریدن نفت ایران توسط همه و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران می‌گذرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس فردا روز دوشنبه تحریم‌های جدید ایران را بررسی خواهند کرد. وزیر خارجه آلمان که از واشنگتن دیدار می کند دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را غیر قابل قبول دانست. وزیر خارجه آلمان که به همراه خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن صحبت می کرد گفت دستیابی ایران به سلاح اتمی به خاطر امنیت اسرائیل و حفظ توازن در منطقه قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی همواره برنامه اتمی خود را صلح‌آمیز دانسته و اتهام‌های کشورهای غربی درباره تلاش برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای را رد کرده است. وزیر خارجه آلمان همچنین تأکید کرد که درهای مذاکره به روی ایران همچنان باز است. خانم کلینتون هم با اشاره به رایزنی‌های خود با همتای آلمانیش گفت ایران از این گزینه برخوردار است که به مذاکرات برگردد و به نگرانی‌های جهانی پاسخ دهد یا اینکه به انزوای بین المللی خود ادامه دهد. به گفته خانم کلینتون از سرگیری مذاکرات اتمی به جدی بودن طرف ایرانی مشروط است. خانم کلینتون همچنین تأکید کرد آمریکا در پی تنش با ایران نیست و مردم این کشور سزاوار برخورداری از آینده‌ای بهتر هستند. نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا اعلام کرده است که مجوز کار شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران پرس تیوی را لغو کرد و پخش برنامه‌های این شبکه در بریتانیا تا پایان روز گذشته متوقف خواهد شد. آفکام نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا در بیانیه اعلام کرده است این نهاد متقاعد نشده است که شبکه پرس تیوی بر برنامه‌ای که پخش می‌کند کنترل دارد. به گزارش خبرگزاریا یکی از شرایط اخذ مجوز پخش برنامه‌های تلویزیونی در بریتانیا کنترل برنامه‌ای است که پخش می‌شود. آفکام می‌گوید مجوز پخش به پرس تیوی در لندن داده شده است. این در حالی است که تصمیم گیری و نظارت بر برنامه پرس تیوی توسط دفتری در تهران انجام می شود. وزارت خارجه بریتانیا همچنین خواستار تجدید نظر فوری ایران در احکام قضایی مغایر با اصول حقوق بشری شد. وزارت خارجه بریتانیا ضمن ابراز نگرانی درباره موج جدید اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواست در احکام مغایر با اصول حقوق بشری تجدید نظر کند. در طول روزهای گذشته شماری از روزنامه‌نگاران و پژوهشگران از جمله سعید مدنی، پرستو دو کوهکی و سهام‌الدین بورقانی بازداشت شدند. سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته جمعه اتهام درز اطلاعات مربوط به دانشمند هسته‌ای ایرانی را رد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این سازمان نام مصطفی احمدی روشن را منتشر نکرده و او را نمی‌شناخته است. در پی ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بخش بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز، مقامات جمهوری اسلامی درز احتمالی اطلاعات آژانس را در قتل او مؤثر دانستند. رئیس مجمع مواد نفتی ژاپن اعلام کرد پالایشگاه ژاپن دیگر قادر نیستند خطر خرید نفت خام از ایران را به جان بخرند. وی در این حال رئیس هیئت مدیره یکی از بزرگترین شرکت‌های پالایش نفت ژاپن است، افزود پالایشگاه ژاپن در رویکردی واقع‌گرایانه برای کاهش واردات نفت از ایران و جایگزین کردن منابع نفت خام دیگری هستند. به گزارش خبرگزاری ها، مقام های ژاپن در پی سفر هفته گذشته وزیر خزانه داری آمریکا به ژاپن، حمایت توکیو از واشنگتن برای تحریم نفت ایران را پذیرفتند. همکنون ژاپن بعد از چین دومین وارد کننده بزرگ نفت ایران است. تلویزیون دولتی کانادا از تصمیم دولتمندان این کشور برای تحریم ایرانیانی خبر داد که قصد دارند با سرمایه گذاری در این کشور روادید اقامت در کانادا را به دست بیاورند. CBC تلویزیون دولتی کانادا روز گذشته جمعه گزارش داد که دولت فدرال به زودی برای پرونده ایرانیانی که قصد اخذ روادید مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در این کشور را داشتند تصمیم جدی اخذ خواهد کرد. کانادا ماه نوامبر سال گذشته تحریم‌های اقتصادی بر ایران اعمال کرد و در تلاش بر منظور اعمال فشار بر حکومت ایران کلیه تبادلات بازرگانی با برخی از نهادها و بانک‌های دولتی این کشور را به حالت تعلیق درآورد. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اسخر فرهادی در 32 دوره جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن 3 جایزه دیگر دریافت کرد. مراسم اعطای جوایز فیلم منتقدان لندن پنجشنبه شب در لندن برگزار شد. جدایی نادر از سیمین در بخشای فیلم خارجی زبان سال، فیلم نام نویس سال و بازیگر زن برنده جایزه شد. فیلم جدایی نادر از سیمین در بخشای فیلم‌های سال و کارگردانان سال هم نامزد دریافت جوایز منتقدان لندن شده بود. جایزه منتقدان لندن شامل بیش از 120 منتقد فیلم و نویسنده است که این جایزه سال 1913 تأسیس شده و به کارگردان ها و هنرمندان اهدا میشه. فیلم جدایی نادر از سیمین همچنین دوشنبه گذشته بزرگترین جایزه سینمایی آمریکا گلدان گلوب را به دست آورد و همینک برای دریافت جایزه اسکار نیز نامزد شده است که در رابطه با فیلم جدایی نادر از سیمین هفته گذشته روز یکشنبه صحبت کردیم، اما فردا همچنان در این مورد صحبت خواهیم کرد. خانم آسیه امینی، روزنامه‌نگار ایرانی، جایزه سال 2012 انجمن جهانی قلم و بنیاد غیردولتی آکسفام را دریافت کرد. این جایزه طی مراسمی در شهر لاهه و توسط سفیر حقوق بشر هلند به این روزنامه‌نگار ایرانی اهدا شد. این جایزه سالیانه به 5 روزنامه‌نگار یا فعال حقوق بشر اهدا می شود که در انجام فعالیت خود مورد اذیت و آزار قرار گرفته و یا مجبور به مهاجرت از کشورشان شده باشند. خانم آسیه امینی علاوه بر روزنامه‌نگاری با عنوان یک فعال حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان شناخته می شود و هم اکنون پس از مهاجرت از ایران در نروژ ساکن است. پلیس اندونزی روز گذشته جمعه اعلام کرد که در پی درگیری با یک شبکه قاچاقچی ایرانی 2 از قاچاقچیان را کشته و 1 نفر دیگر را دستگیر کرده است. پلیس اندونزی در این عملیات موفق شده است مأموله ای از مواد مخدر به ارزش 5.5 میلیون دلار را توقیف کند. مقامات پلیس اندونزی میگویند درگیری زمانی آغاز شد که این قاچاقچیان ایرانی شامگاه پنجشنبه سرگرم تخلیه مأموله مواد مخدر از یکی کشتی بودند. 11 استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی تهران در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند این دانشکده به دلیل مدیریت نادرست در معرض فروپاشی قرار دارد. بنا به گزارش سایت کلمه، امضا کنندگان این نامه میگویند در سالهای اخیر نزدیک به 1/3 استادهای دانشکده اقتصاد علامه اخراج یا به طور اجباری بازنشسته شدند و کار خود را از دست دادند. امضا کنندگان همچنین نسبت به موارد متعددی از دخالت‌های غیر علمی مدیر دانشگاه علامه در امور آموزشی و پژوهشی این دانشکده هشدار دادند. در بین امضا کنندگان این نامه نام محمد ستاریفر و حمید رضای برادران شرکا، 2 رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران دیده می‌شوند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 6 از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران را در مجموع به 25 سال زندان محکوم کرد. این عده پیش از این در دادگاه بدوی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به همین مدت زندان محکوم شده بودند و دادگاه تجدید نظر در عمل جز تایید حکم دادگاه نخست کاری دیگری نکرده است. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، بر اساس احکام صادره در دادگاه تجدید نظر، کامران مرتضایی به 5 سال زندان و ریاض صبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدوقی، محمود با دوام و نوشین خادم هر کدوم به 4 سال زندان تعزیری محکوم شدند. این افراد طی 8 ماه اخیر در بند 209 زندان اوین و زندان رجایی شهر کرج زندانی بودند. افسون بر این، یکی دیگر از استادان بهایی این دانشگاه مجازی یا آنلاین به نام وحید محمودی که با دیگر محکوم شدگان دستگیر و دادگاه بدوی به 5 سال زندان تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجنظر خوشبختانه 5 سال زندان تعلیقی گرفت و آزادی خود را باز یافت. در جمهوری اسلامی ایران جوانان بهایی تنها مجازند در سطح ابتدایی متوسطه در مدارس به تحصیل بپردازند و حق ورود به دانشگاه کشور را ندارند. برای مقابله با این مشکل، بهائیان ایران به ایجاد یک دانشگاه آنلاین دست زدند، اما این دانشگاه و کلاس‌های محدود آن که بیشتر در منازل تشکیل می‌شود، هر از چندگاهی مورد هجوم و یورش مأموران امنیتی قرار می‌گیرد و به بازداشت و محکومیت مسئولان و اداره کنندگان به زندان منجر می شود. پدر مادر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی که نسبت به شرایط بد جسمی فرزندشان ابراز نگرانی کرده، خواستار درمان او شده. پدر مادر این روزنامه‌نگار منتقد در نامه‌ای خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، نوشتن که سلامتی مسعود باستانی در خطر است و نیاز فوری به درمان خارج از زندان دارد. آنها در بخش دیگری از این نامه با اعتراض به اعزام آقای باستانی به بیمارستان با دستبند و پابند نوشتن که فرزندشان گفته است که علی‌رغم بیماری شدید با پایبند و دستبند به بیمارستان نخواهد رفت. مولوی یا همان مصطفی جنگی زهی، امام جمعه اهل سنت شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان ایران، در جریان یک حمله مسلحانه کشته شد. بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، امام جمعه اهل سنت شهر راسک عصر روز گذشته در مسیر چابهار سرباز مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شهر راسک از توابع شهرستان سرباز در 480 کیلومتری جنوب زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. در رابطه با مسائل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری هرانا گزارش‌های مفصلی داره که من می‌پردازم به خلاصه خبرهای این وبسایت که در مورد نقض حقوق بشر ایران خیلی فعال است و خبرهای ایرانو در این وبسایت گنجانده میشه. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، 3 تن از فعالین اهل سنت در شهرستان کامیاران به دلیل اعتراض به سخنان یک روحانی شیعه از سوی ماموران انتظامی به دستور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام سعید ملکپور شد. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، در پی تایید مجدد حکم اعدام سعید ملکپور متهم به جرایم سایبری اینترنتی در ایران، سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا اجرای این حکم را متوقف بسازه. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، وضعیت جسمی مهدی خزعلی نگران کننده است. میلاد کریمی عضو اتحادیه دانشجویان کرد به زندان محکوم شد. اجرای حکم 3 سال حبس میدی فرحی شاندیز معلم و فعال کارگری صادر شد. از سرنوشت 3 دانشجوی کرد دانشگاه پیام نور مریوان خبری نیست و نگرانیان در این مورد افزایش یافته است. آرش صادقی بدون تفهیم اتهام همچنان در بازداشتگاه 209 زندان سپاه پاسداران به سر می‌برد. هر لحظه خودت میدونی عادت نیست، فقط دوست داشتن محضه. کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم، میگم با چقدر سرده میام دستاتو میگیرم. یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم، از اینجا تا دم دردم بری دلشوری میگیرم. فقط تو فکر این عشقم، تو فکر بودن با هم، محاله پیش من باشی برم سرگرم خانیشم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار، از این دل تنگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای، یه جورایی خدازاری، یه جورایی خدازاری. کنارم هستی و انگار همین نزدیکی هستن، مگه موها تو با کردی که موجش اومده اینجا قشنگ رد پایش. بیا بیچت زیر برف، اگه حال منو داری میفهمی یعنی چی این بدون. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار، از این دل تنگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای، یه جورایی خدا جونمایی خدا زوری کنارم هستی و انگار همین نزدیکی آستری مگه موها تو با کردی که موجش اومده اینجا قشنگ رد پایش بیا بیچت زیر برف اگه حال منو داری میفهمی یعنی چی این برف میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم تو هم مثل منی انگار از این دل تنگی ها داری تو هم از بس منو میخوای یه جورایی خدا زاری یه جورایی خدا زاری شنوندگان به خبرهایی در مورد دانمارک و یا از دانمارک در مورد ایران می نویسند از دانمارکس نیوز توسط همکارم آقای علی پاشا به آقای شما می رسونه توجه بکنید. آقای علی پاشا به شما سلام و صبح بخیر میگم، در خدمتتون هستیم با خبرهای جالب. با بحران و مشکلات اقتصادی روبرو شدن چاره‌ای بیندیشند. داماد به اتحادیه اروپا درباره تحریم نفتی ایران. به گزارش داماد نیوز با اعلام این خبر از بروکسل گزارش داد. پیشنهاد داماد با هدف رفع نگرانی‌های برخی دولت‌های اروپایی درباره تأثیر اقتصادی ممنوعیت واردات نفت خام ایران ارائه شده است. طرح این برنامه که باید به تصویب همه پایتخت اروپایی برسد، دولت‌های اتحادیه اروپا تا پایان ژوئن فرصت خواهند داشت قراردادهای موجود با ایران را نهایی کنند، اما باید کلیه واردات را از آغاز ماه ژوئیه به بعد متوقف کنند. روزنامه دانمارکی اینفورماسیون: تنش مجدد در تنگه هرمز. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که بستن تنگه هرمز خط قرمز آمریکا است و عبور از این خط قرمز واکنش‌های متقابل این کشور را به دنبال خواهد داشت. این خبر تیتر اول روزنامه دانمارکی اینفورماسیون بوده است. روزنامه دانمارکی اینفورماسیون که اولین بار این خبر را به نقل از مقامات ارشد دولت ایالات متحده منتشر کرده، اسمی از منبع خبری خود نبرده است. وزیر خارجه دانمارک: مذاکره بهترین گزینه در قبال ایران است. وزیر خارجه دانمارک: مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران و نه اقدام نظامی را بهترین روش ممکن برای حل موضوع هسته‌ای ایران و این کشور معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری دانمارک نیوز، ویلی سوندر روز جمعه در گفتگو با خبرنگاری در کوپنهاگ گفت مذاکره و تحریم‌های بیشتر علیه ایران، نه اقدام نظامی، تنها روش ممکن برای کاهش تنش است. نخست وزیر دانمارک وارد افغانستان شد. نخست وزیر دانمارک روز جمعه به طور سرزده و تحت تدابیر شهید امنیتی وارد افغانستان شد و از نیروهای خارجی مستقر در استان هلمند بازدید کرد. این نخستین سفر هله تورینگ اشمید که سال گذشته میلادی نخست وزیر دانمارک شد به افغانستان است. دانمارک اکنون 750 نظامی در چارچوب نیروهای ناتو در استان هلمند افغانستان دارد. هله تورینگ همچنان با گلاب مانگل فرمانده استان هلمند دیدار و برنامه‌های طرف افغان را برای تصدی امور بعد از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 بررسی کرد. مجله هفتگی اروپا: وضع مالیات‌های جدید در اروپا. در مجله این هفته به مالیات‌های جدید بر مبادلات ارزی غیر بانکی می‌پردازیم که فکر کنم آن سال بیش از توسط اقتصاددان آمریکا جیمز تولوین مطرح شد. یکی از شاگردان تولوین از اول نقل می‌کند که این مالیات مثبار هیولای افسانه‌ای دریاچه نصف در اسکاتلند است، گاهی می‌آید و گاهی ناپدید می‌شود. این شاگرد ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا سوم اقتصاد اروپا است. مالیات تولوین ادامه بحران دیون مالی در اروپا و بحث در مورد اروپای نوین در مجله هفتگی این هفته دانمارک. شما میتونید این مجله هفتگی رو که تصویر ویدیویش هم هستش میتونید در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز نگاه بکنید. خبرهای مربوط به ایران در روزنامه‌های دانمارکی اعلام میکنم. روزنامه دانمارکی: جدایی نادر اسمین برنده جایزه گلدن گلوب شد. گزارش از روزنامه پولیتیکن دانمارک: جدایی از سیمین که به نمایندگی ایران در اسکار 84 حضور دارد در بخش گلدن گلوب فیلم خارجی زبان پیروز شد. برای اولین بار است که فیلمی از سینمای ایران این جایزه را دریافت می‌کند. اصغر فرهادی به همراه پیمان معادی روی سن حاضر شدند و پس از دریافت جایزه گفتند: وقتی به اینجا آمدیم داشتیم فکر می‌کردیم چه باید بگوییم. از پدرمان و مادرمان تشکر کنیم، از همسر مهربانمون، از فرزندانمان، از گروهمان، اما اینجا می‌خواهیم از مردم حرف بزنیم که آنها واقعا مردمی صلح دوست هستند. جدایی نادر از سیمین بیشتر برنده جوایز معتبر دیگر نیز شد. پرسش و پاسخ اداره مهاجرت دانمارک به مهاجران مقیم دانمارک: هر ساله اداره مهاجرت دانمارک جلسه پرسش و پاسخ با شهروندان و مهاجران نیز اجرا می‌کند. دانمارک نیوز تعدادی از زمان و مکان این جلسات را برای شهروندان و ایرانیان مقیم دانمارک درج نموده که می توانید با حضور در این جلسه پرسش و پاسخ داشته باشید. این جلسه در شهرهای آلبورگ دانمارک، آغوس، وایلز، اودنسه و کوپنهاگ برگزار می شود. اگر مایل اطلاعاتی بیشتر از این جلسه به دست آورید، می توانید با مراجعه به شهرداری بیش از این مطلع شوید. لازم ذکر که تمام آدرس این پرسش پاسخ اداره مهاجرت در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هم درج شده. خاطرات مهرانگیز دولتشاهی سفیر پیشه ایران در دانمارک و اولین زنی که در ایران سفیر شد. خانم مهرانگیز دولتشاهی خواهرزاده صادق هدایت و اولین زنی که در ایران سفیر شد در سن 91 سالگی به دنبال یک بیماری طولانی درگذشت. مهرانگیز دولتشاهی متولد 1296 در اصفهان است. او که نسبتش از خانواده قاجاری است برای تحصیل و دانشگاه به آلمان رفت و مدرک دکتری خود را در رشته علوم اجتماعی در آلمان کرد. خبر کلیش در صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هست که دوستان میتونن برن اونجا مطالعه بکنن. خبرهای مربوط به دانمارک. مجسمه های دانمارکی یک به یک ناپدید میشوند، در حالی که از چندی پیش مجسمه‌های نصب شده در اماکن عمومی، زنگ کلیسا، سنگ غرب، دکوراسیون و چراغ در فضای باز یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند و شمار مجسمه‌های به سر رفته به بیش از 10 مجسمه رسیده است. پلیس دانمارک می‌گوید برای رسیدگی به این مسئله در انتظار گزارش پلیس دانمارک می‌باشد. نظرسنجی تیوی تور دانمارک درباره خوشبوشترین مهمان ملکه دانمارک. در پی نظرسنجی تیوی تور دانمارک درباره خوشبوشترین مهمان ملکه دانمارک، سرانجام در یک رقابت بسیار نزدیک خانم هره تالینگ اشمید به عنوان شیک‌پوش‌ترین مهمان هفته گذشته ملکه دانمارک شناخته شد. رقابت اقتصادی بازار شیر و محصولات لبنیاتی در سوپرمارکت های دانمارکی. در حالی که نوسان قیمت تولید شیر و فرآورده‌های لبنی بازار داخلی را دچار تلاطم کرده، سوپرمارکت های الدی و نتو در دانمارک در حال رقابت با دیگر سوپرمارکت های دانمارکی فرآورده‌های لبنی ارزان‌تری به مشتریان عرضه می کنند. شیر بعد از آب حیاتی ترین نوشیدنی تعلیق می شود. این فرآورده غذای کامل و سرشار از مواد غذایی که عمده نیاز بدن انسان را تأمین می کند. دانمارکی ها می توانند بدون حوادث به 173 کشور جهان سفر کنند. لغو حوادث نشان خوبی است از وضعیت سیاسی خارجی کشور و تا آن اندازه مهم است که همه ساله توسط مسئولان معتبر پاسپورت اعلام می شود. فهرستی منتشر کرد که آن کشورهای نقطه این فهرست مربوط به سال 2011 است. ایران در کشور در این رده بندی در رده 94 قرار دارد و در این رده بندی کشور دانمارک در صدر قرار دارد و شهروندان دانمارکی می توانند بدون روادید به 173 کشور جهان سفر کنند. برخورد کامیون با اتوبوس مدرسه در تاسروب کوپنهاگ. برخورد یک دستگاه کامیون با اتوبوس حمل دانش آموزان در کوپنهاگ منجر به مجروح شدن دانش آموزان شد. به گفته پلیس این سانحه در روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح رخ داده. علت وقوع این سانحه مشخص نشده است. یک مرد دانمارکی دو دخترش را آتش زد. دادستان آلمانی روز دوشنبه یک مرد دانمارکی را به قتل عمد دو دخترش متهم کرد. رسانه‌های آلمان و دانمارک 5 ماه پیش مرگ این دو دختر 9 و 10 ساله را واقعی دردناک توصیف کرده بودند. پلیس آلمان در تحقیقات در مورد مرگ این دو دختر به پدر آنها که بر اثر سوختگی شدید در بیمارستان بستری بود مشکوک می شود. سخنگوی دادستان آلمان گفت پدر این دو دختر با هدف آزار همسر سابقش به این علت که نمیخواست از دخترش نگهداری کند اقدام به سوزاندن آنها کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان از پستمن، در کیفر خاص این مرد آمده سوی دخترش را در خودرو خوابانده و سپس به اقدام با آتش زدن خودرو کرد. بهترین شهر توریستی دانمارک. محل رخداد این زیبایی شهر توریستی اسکرین شمالی ترین شهر دانمارک است، جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی به هم پیوند می کنند. دو دریای مختلف با هم یکدیگر نمی شوند و بنابراین این حائل به وجود می آید. حذف داروهای گران قیمت در دانمارک. به گزارش تیوی تو دانمارک، بیش از مردم دانمارک در هنگام خرید دارو تجویزی دکتر با حضور در داروخانه با شنیدن قیمت دارو از خرید دارو منصرف و دست خالی داروخانه را ترک می کنند. این موارد شامل داروهای فشار خون، اسپری‌های آسم، پیشگیری و داروهای برای افسردگی می باشد. به گفته وزارت بهداشت دانمارک، تمام متخصصان و پزشکان باید به بیماران کمک کنند در مورد هزینه و خرید دارو. 800 شغل جدید در اداره مالیات دانمارک. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک، اداره مالیات دانمارک در حال مبارزه با آزادسازی اجتماعی و دستیابی به تقلب مالیاتی شرکت‌های چند ملیتی در دانمارک. در این راستا اداره مالیات دانمارک برای ایجاد شغل جدید تر تمام بخش‌های مالیاتی تلاش می‌کند که در سال جدید 800 شغل جدید ایجاد کند. خبرهای پزشکی این هفته دانمارک نیوز. دانشمندان دانمارکی میگویند چربی ذخیره شده بر اثر مصرف نوشابه گازدار از نوع خطرناک است. محققان علوم پزشکی اعلام کردند مصرف نوشابه گازدار به ذخیره شدن چربی در بدن کمک میکند و خطرات زیادی در پی دارد. دانشمندان دانمارکی میگویند چربی ذخیره شده بر اثر مصرف نوشابه گازدار از نوع خطرناک است و با بروز بیماری خطرناک همچون دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی ارتباط دارد. به گزارش رویترز، دانشمندان می‌گویند همراه با غذا بهتر است از نوشابه‌های طبیعی همچون دوغ استفاده شود. متخصصان دانمارکی در یک آزمایش جدید نوع هورمون روده‌ای را شناسایی کردند که می‌تواند اشتها را سرکوب کند و بنابراین برای کمک به کاهش وزن و پایین آوردن فشار خون مؤثر باشد. به گزارش دانمارک نیوز، این هورمون شبیه گلوکان به نام دارد و زمانی که ما چیزی میخوریم از روده باریک ترشح میکند. این هورمون از آنجا میتواند میزان قند خون را تنظیم کند. به عنوان درمانی برای دیابت نوع دوم در نظر گرفته شده است. متخصصان دانمارکی تأکید کردند افسردگی در مادران باردار با روش‌های غیر دارویی معالجه می‌شود. نوزادانی که مادران آنها از داروهای ضد افسردگی استفاده می‌کنند در معرض خطر جدی افزایش فشار خون در ریه‌ها هستند. به گزارش دانمارک نیوز، یک مطالعه جدید که شرح آن را در مجله طب دانمارک منتشر شده نشان داده مصرف داروهای ضد افسردگی با عنوان بازدارنده با جنس انتخاب سرنوئین ترکیبی هستند که به طور معمول برای درمان افسردگی و اضطراب و برخی از اختلالات شخصی استفاده می شود. محققان دانمارکی دریافتند امیدواری‌های جدیدی برای درمان آرتروز. دانشمندان معتقدند که به تشخیص علت دقیق بیماری آرتروز نزدیک شدند و با این امر امید زیادی به درمان مؤثر این بیماری وجود دارد. گروهی از محققان دانمارکی دریافتند که پایان کوتاه کروموزوم‌ها با شروع بیماری در این ارتباط است. کروموزوم‌های غیر عادی کوتاه که تلمورهای ناامید می‌شوند در سلول مفاصل زانو آسیب دیده می‌شوند. محققان دانشگاه کوپنهاگ در دانمارک میگویند مصرف ویتامین ها میتواند عمر را کوتاه کند. بررسی 67 تحقیق مختلف مختلف بر تاثیر مصرف مکمل های ویتامین نشان دارد. مصرف آنتی اکسیدان نه تنها باعث طول عمر می شود که در خیلی موارد مرگ زود هنگام افراد ها هم در پیش دارد. محققان دانشگاه کوبنهای در دانمارک می گوید مصرف مکمل های ویتامین IVA در روند طبیعی سیستم ایمنی بدن تداخل ایجاد می کند. خبرهای ورزشی این هفته روزنامه‌های دانمارکی. وولفسبورگ هافبک دانمارکی را به آین قرض می‌دهد. باشگاه دست اولی آین فرانسوی از خرید قرضی هافبک تیم فوتبال وولفسبورگ آلمان خبر داد. به گزارش رویتر بر این اساس توماس کانبرگ با قرارداد قرضی تا پایان فصل راهی فرانسه شد. مبلغ این قرارداد اعلام نشد. فوتبال بین‌المللی بانکوک، توقف دانمارک، شکست تایلند. تورنمنت جانجانمه فوتبال جام پادشاهی تایلند در بانکوک آغاز شد. به گزارش دانمارک نیوز در این دوره تیم‌های ملی تایلند، دانمارک و نروژ به همراه تیم المپیک کره جنوبی حضور دارند که به صورت دوره‌ای به رقابت می‌پردازند. نتایج روز نخست به شهر زیر است: تایلند 1، المپیک کره جنوبی 3، دانمارک 1، نروژ 1. رقابت‌های هندبال قهرمانی اروپا، تیم دانمارک 30-25 مقابل اسلواکی به برتری رسید. رقابت هندبال قهرمانی مردان اروپا با برگزاری 4 دیدار در روز یکشنبه در صربستان آغاز شد. به گزارش دانمارک نیوز در آغاز رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان اروپا در صربستان از بازی‌های گروهی یک تیم هندبال صربستان 20-22 بر سد لهستان گذشت و دیگر دیدار برگزار شده تیم دانمارک 30-25 مقابل اسلواکی به برتری رسید. و آخر خبر ورزشی هم اعلام میکنم: بدمینتون مالزی حذف نمایندگان دانمارکی در یک چهارم. رقابت های بدمینتون آزاد مالزی از رقابت های سوپرسری جهانی در کوالالامپور مالزی پیگیری شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نتایج دوره یک چهارم پایین این رقابت ها به شهر زیر است: چین 2، یان او یورسن از دانمارک 0، چین لونگ از چین 2، شو آسانگ از ژاپن 0. کینگ جان از ژاپن 2، سیمون ناو از اندوزی. در بخش انفرادی زنان نیز سانیا نوهان از هند و وانگ زین و وانگ یوهان و وانگ شیانزین از چین به نیمه نهایی رسیدند. در پایان از شما و همکاران عزیز و رادیو الواز دانمارک و تمام شنوندگان رادیو تشکر میکنم که این وقت را به من دادیم و شما را به خدای منان بسپارم. ایران مهین وطن من. ای خطه ایران مهین وطن من، ای جشت به مهر تو عجیب جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سر و سمنم نیست، ای با گل و لاله و سر و سمنم خالی از دل من. منت بسیار صدای همیشه ماندگار زنده یاد ایرج بسطامی بود که شعر از ملک شعرای بهار، تنظیم آهنگ از استاد پرویز مشکاتیان بود که شما شنیدین. توجه شما را به خبرهایی از سایر کشورهای جهان جلب میکنم. قبل از اینکه خبرها رو بخونم، سپاسگزاری میکنم از همکارم آقای علی پاشا که زحمت میکشن از طریق تلفن این خبرهای راجب دانمارک و اروپا رو به آگاهی شما عزیزان میرسونن. بعد از یک زنجیره انفجارهای مرگبار در شهر کانو در شمال نیجریه، در این شهر مقررات منع رفت آمد برقرار شد. چند کلانتری و ستاد محلی پلیس در این حملات هدف قرار گرفتند. صدای شلیک اسلحه نیز در چند نقطه از شهر به گوش رسید است. یک گروه پیکارجوی اسلامگرای سنی موسوم به بوکو حرام مسئولیت این بمبگذاری ها را به عهده گرفته است. خشونت های مذهبی در مناطق عمدتاً مسلمان نشین شمال نیجریه به این گروه نسبت داده می شود. گروه بوکو حرام که اسم رسمی آن یه چیز عربی هست، جماعت اهل سنت دعوت الجهاد است که خواستار برقراری قانون شریعت در نیجریه است. تحلیلگران میگویند که حملات روز جمعه بزرگترین عملیات هماهنگ این گروه افراطی مسلمان محسوب می شود. دادگاهی در بریتانیا برای اولین بار سه مرد مسلمان را به جرم برانگیختن نفرت علیه همجنسگرایان محکوم کرد. این سه مرد بلگه هایی را در میان مردم پخش کرده بودند که در آنها ادعا شده بود برای پاک کردن جامعه از وجود مردان و زنان همجنسگرا اعدام آنها اقدامی توجیه پذیر است. حکم محکومیت این سه نفر تحت قانون جدیدی در بریتانیا صادر شده است که بر اساس آن برانگیختن حس نفرت علیه مردم به دلیل گرایش جنسی آنها جرم است. یکی از خبرنگاران بی بی سی میگوید که قاضی دادگاه اشاره کرده است که این ستن به احتمال زیاد با مجازات حبس مواجه خواهد شد. یک زندانی سیاسی کوبایی پس از 50 روز اعتصاب قضا روز پنجشنبه در زندانی در کوبا در شرق این کشور درگذشت. به گفته فعالان حقوق بشر، ویلمن ویلار در ماه نوامبر گذشته دستگیر و به اتهام تمرد از دستورات مقامات به 4 سال زندان محکوم شده بود. وی در اعتراض به این مجازات اعتصاب قضا کرده بود. با گذشت 3 هفته از تشکیل دولت ائتلافی مغرب به رهبری اسلامگرایان، هنوز آتش خشم جوانان این کشور در اعتراض به اوضاع بد معیشتی، اجتماعی، اقتصادی همچنان شعله‌ور است. در ادامه این اعتراضات 5 جوان عضو جنبش فارغ التحصیلان بیکار در مقابل یک ساختمان دولتی دست به خودسوزی زدند تا قدرت دولت اسلامگرایان در حل مشکلات را به چالش بکشند. دولت جدید مغرب به دنبال پیروزی حزب اسلامی عدالت و توسعه در یک انتخابات آزاد و سالم به قدرت رسید و عبدالله بن کران دبیر کل این حزب در تاریخ 3 ژانویه از طرف پادشاه این کشور مأموریت دولت ائتلافی را تشکیل داد. دولت جدید مغرب با چالش‌های چندی از جمله بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی به موازات اصلاحات سیاسی و حقوق زنان روبرو است. 10,000 نفر از معترضان سوری روز گذشته جمعه در اغلب شهرهای سوریه به تظاهرات ضد دولتی پرداختند. فعالان سوری به منظور حمایت از دستگیر شدگان معترض تظاهرات روز گذشته را جمعه حمایت از بازداشت شدگان انقلاب نامیدند. بر پایه اولین گزارش رسیده، فعالان مخالف رژیم سوریه در ساعت اولیه روز گذشته 15 نفر از معترضان به ضرب گلوله‌های نیروهای امنیتی دیکتاتور بشار اسد کشته شدند. در این ادامه این گزارش آمده که 7 نفر از کشته شدگان روز گذشته در شهر حلب جان خود را از دست دادند. شد نمیدونم شاه رفت خمینی اومد و هوا دلپذیر شد و برعکس هوا دلپذیر نشد. تمام روشنفکرانی که سال 57 خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی رو بر جان و مال و ناموس ما ایرانی ها حاکم کردن، یاد و نام ننگشان همیشه در تاریخ ایران خواهد بود. در رابطه با ماه بهمن، ماه نفرت انگیزی است حداقل برای خودم. امیدوارم که هفته‌های آینده در رابطه با انقلاب یا قیام 57 مطالبی را تقدیم حضورتون خواهم کرد. اما در رابطه با همکارم خانم فیروزه مطالبی را مطرح کرده بودند در رابطه با جشن نوروز، جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز شنبه 17 مارس در فالک دنسان هوس است. اما قبل از اون یه خبر خوشی را تقدیم حضورتون میکنم. چند لحظه دیگه همونطور که گفتم روز شنبه 17 مارس جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز است. اما خبر خوب ما این است که همونطوری که قبلا من قول داده بودم قبل از آغاز سال 2012 میلادی مجدداً فعالیت‌های فرهنگی در کتابخانه مرکزی رو در سال 2012 ادامه خواهیم داد، از جمله در ماه فوریه، در ماه آپریل، در ماه مه، یونی، آگوست، سپتامبر و نوامبر. فیلم‌های مستندی را در نظر گرفتیم که در سالن بزرگ کتابخانه مرکزی آهوس به نمایش بگذاریم و این فیلم‌ها مجانی هست دیدنشون و سر فرصت اطلاعیاشون را به آگاهی شما می‌رسونیم. اما خبر مهمتر از این اینه که یک گروه موسیقی سنتی، گروه روژان، به سرپرستی هنرمند گرانمایه ما آقای سعید فرشپوری روز چهارشنبه هفتم مارس در فالک دنسان هوس برگزار میشه و اطلاعیه اونو هفته آینده به آگاهی شما میرسونم. این برنامه برگزار کنندهش گروه فرهنگی و رادیویی البرز است. روز چهارشنبه هفتم مارس ساعت 7 بعد از ظهر سالن فالک دنسان هوس است. گروه موسیقی سنتی، گروه روژان از ایران میان که در کنسرت هایی که در سطح اروپا دارن ما هم دعوت کردیم که به شهر آهوس بیان و در فالک دنسان هوس روز چهارشنبه هفتم مارس این برنامه رو اجرا بکنن که اطلاعیش رو هفته آینده تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یادآوری میکنم که فروش بلیط در فروشگاه های ایرانی شهر آهوس است، از جمله چهارراه حسله، فروشگاه یونی شاپ و بازار وست آقای سعید است که هنوز بهشون بلیط ندادیم، ولی هفته آینده این کارو میکنیم که شما میتونید با مراجعه به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس این بلیط ها را تهیه کنید. قیمت بلیط ساعت شروع موسیقی هفته آینده به طور دقیق به آگاهی شما خواهیم رسوند. همینطور در آستانه جشنای سنتی ایران و یا جشنای ملی ایران امسال تصمیم داریم 13 بدر را برگزار بکنیم. روز شنبه 31 مارس است و جشن مرگان 6 اکتبر است و جشن شب یلا هم پنجشنبه 20 مارس 2012 میلادی است که تقویم کاری فعالیت‌های رادیو البرز رو افشا کردیم امروز تقدیم شما کردیم. امیدوارم هفته‌های آینده بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. تا چند لحظه دیگر توجه شما رو به مجله بهداشت و سلامت جلب می‌کنم. کشف نوعی جدیدی از بیماری سل که قابل مداوا نیست. پزشکان در هند گزارش دادن که برای اولین بار به نوعی از باکتری بیماری سل برخورد کردن که کاملا در مقابل داروی آنتیبیوتیک قدرت بیشتری دارد و آن در هند نسبت به نگرانی از بابت انواعی از بیماری سل که مانند نوع زیر اخیراً مواردی از آن در داروها واکنش نشان نمی‌دهند رو به افزایش است و در کشورهای ایران و ایتالیا مشاهده شده است. بر روی 12 بیمار در شهر بمبئی این داروها کاملا بی اثر بودند و 3 تن از آنها تاکنون جان سپردند. وزارت بهداشت هند سرگرم بررسی موضوع است که گروهی از پزشکان را برای تحقیق درباره آن به بمبئی فرستاده است. بیماری سل یا زاتوریه از نظر تعداد قربانیانی که در جهان به جای می‌گذارد بعد از ایدز در مقام دوم قرار دارد. معمولاً به بیماران مبتلا به سل داروهایی به مدت 6 تا 9 ماه داده می شود تا بیماری کاملا ریشه‌کن شود. سلی که به وجود آمدند روزها به هم اکنون به نظر می رسد که انواع جدیدی از باکتریایی که مداوای آنها به کار می رود مقاومتر در مقابل آنتیبیوتیک هایی است که شدند. در سراسر جهان وجود انواع بیماری های سل اکنون در کشورهای روسیه دیده شده و از انواع آن در کشورهای چین مشاهده. این نوع دوم از باکتری سل در هند نگرانی در مورد توانایی درمان این بیماری در سالهای آینده را تشدید می کند. باکتری جدید سل را کشف کردن پزشکانی که در بیمارستان ملی هند در بمبئی نوعی با داروهای مختلف را مورد مداوا قرار دادن. میگن که بیمارانشان تا مدت دو سال قراره که 2 سال است که نتیجه از اون نگرفتن. ساکن نواحی بسیار فقیرنشین شهر به گفته این پزشکان بیماران تحت مداوای آنها بسیار نزدیکه. بین مردم احتمال دارن که به دلیل تماس شیوع بیماری بسیار بالاست. معذرت میخوام که در چاپش مثل این که جا به جا شده. ساکنین نواحی بسیار فقیرنشین گفتن که این بیماری در محله های بسیاری قابل شیوع است. مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا هم تایید کرده که نوع جدید بیماری سل در هند شناسایی شده، کاملا در مقابل داروها قدرت بیشتری دارد. بیمارانی که دوره طولانی مصرف داروهای خود را تکمیل نمی کنند محیط مناسبی برای پرورش باکتری های مقاوم در بدنشان به وجود می آورند. به هر حال اکنون مدتی است که از شرکت های تولید دارو خواسته شده سعی کنند که آنتیبیوتیک های جدیدی برای مداوای سل بسازند. بهترین راهکارها برای برطرف کردن سیاهی دور چشم. امروزه محصولات زیادی برای زیبایی بیشتر چشم‌ها در بازار موجود هستند، اما اگر با مشکل سیاهی دور چشم روبرو هستید هیچ یک از این محصولات نمیتوانند به شما کمک کنند. حلقه‌های سیاهی که زیر چشم شکل می‌گیرند باعث می‌شوند که چهره شما خسته و رنگ پریده به نظر برسد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که این حلقه‌ها ارثی هستند، اما در حال حاضر هیچ مدرک فراگیری وجود ندارد که چنین احتمالی را ثابت کند. از سوی دیگر بیشتر متخصصان تأکید دارند که کمبود خواب، استرس روانی، عادتها و الگوهای زندگی و رژیم غذایی نامناسب میتواند در بروز سیاهی دور چشم نقش داشته باشد. در این مقاله در سایت اینترنتی VBMD ارائه شده بهترین راهکارها برای برطرف کردن سیاهی دور چشم، این راهکارها را بهتر تشخیص دادند. با روغن بادوم یا ویتامین ای دور چشم را ماساژ دهید. این کار جریان خون را در اطراف چشم بهبود می‌بخشد. مراقب باشید روغن یا کرم وارد چشمتان نشود. خوب و کافی بخوابید، چون بیخوابی و خواب ناکافی مشکل شما را تشدید می‌کند. مطمئن شوید که حداقل 8 ساعت خواب شبانه داشته باشید. آب زیاد بنوشید. برای هر چیزی که به سلامتی مربوط می‌شود، آب بهترین نوشیدنی است. سیب زمینی خام را رنده کنید، آب آن را بگیرید و مدت 10 دقیقه زیر چشمای خود را با این مایع آغشته کنید. حتی می توانید قبل از خواب، در حالی که چشمتان بسته است، برش های نازک سیب زمینی خام را زیر چشماتون بگذارید. این روش یکی از معمول ترین سریع ترین روش های خانگی برای درمان سیاهی دور چشم است. سبزی های سبز رنگ در رژیم غذایی خود افزایش دهید و از منابع غذایی غنی از ویتامین ای و آ استفاده کنید. حتما در ورزش های چون پیاده روی و یوگا شرکت کنید. دو برش نازک از خیار را روی چشم های بسته خود قرار دهید. این کار چشم ها را خنک کرد و پف آن را کاهش می دهد. یه پارچه نخی تمیز را به گلاب آغشته کرده روی چشمان خود بگذارید و این روش هم به شادابی بافت اطراف چشم کمک می کند. حتما مصرف نمک رو کاهش دهید، چون نمک زیاد مایعات بدن را در بافت ها نگه می دارد و باعث پف کردن چشم ها می شود. پوست اطراف چشم بسیار حساس است و بنابراین هرگز از سفید کننده های شیمیایی استفاده نکنید. گذشتن چای کیسه‌ای که با آب سرد خیس شده روی چشم ها به کاهش سیاهی دور چشم کمک می کند. و در خاتمه این که مدت طولانی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرید. هنگامی که خدایان سفید پوش اشتباه می کنند، بنابر حدسایی که زدن، سالانه هزاران بیمار به دلیل اشتباهاتی که پزشکان در اتاق جراحی یا در تجویز دارو مرتکب می شوند، جان خود را از دست می دهند. حال روش های جدیدی برای جلوگیری از اشتباهات پزشکان در نظر گرفته شده است. پزشکان معمولاً در جامعه از احترام ویژه‌ای برخوردار هستند، اما اعتبار اجتماعی این منجیان جان بیماران به این معنی نیست که آنها هیچگاه مرتکب اشتباه نمی‌شوند. پزشکان گاهی اوقات اشتباهاتی می‌کنند که پیامدهای بسیار خطرناک و جبران ناپذیری برای بیماران به همراه دارد. اوربان لافرر، پزشک جراح سوئیسی، در سالهای نخست فعالیتش به عنوان پزشک بزرگترین خطا را مرتکب شد، خطایی که نزدیک بود او را از ادامه کار در رشته‌اش باز دارد. لافر آن زمان در کلینیک کوچک کار میکرد. روزی بیماری مبتلا به سنگ صفرا را به این کلینیک منتقل کردند. پزشک سرپرست تشخیص داد که وضعیت بیمار حاد است و کیسه صفرا بایستی برداشته شود. مسئولیت این جراحی را به لافر دادند. او یکی از مجراها را برید و کیسه صفرا را خارج کرد. ابتدا به نظر می‌رسید که همه چیز خوب پیش رفته، اما روز بعد بیمار درد شدیدی داشت و رنگ صورتش زرد شده بود. دوباره از بدن بیمار عکس گرفتن، معلوم شد که لافرر به جای مجرای صفرایی مجرای حیاتی بین معده و کبد را بریده است. او میگوید اشتباهی بود که مسئولیتش به عهده من است. آناتومی بیمار عادی نبود، در بدن او مجرای صفرایی وجود نداشت و به طور اشتباهی مجرای دیگری را بریده بودم. بنابر گزارش انجمن پزشکی آلمان، سالیان 500 نفر به علت اشتباهات پزشکی از جمله فراموش شدن ابزار جراحی در بدن، تجویز اشتباه دارو جان خود را از دست میدن، در حالی که پژوهش‌های در هلند، کانادا نشان میداد که آمار قربانیان خطاهای پزشکی 10 تا 15 بار بیشتر از رقمی است که آلمان اعلام کرده است. دولت آلمان دوشنبه 16 ژانویه 26 دی طرح قانون جدیدی در ارتباط با حقوق بیماران را ارائه داد که قرار است تا پایان سال تصویب شود. بر اثر این طرح، قانون بیماران در مقابل پزشک مالج خود افزایش یافت. حقوق بیماران در مقابل پزشک مالج خود افزایش یافت. اما چطور میتوان شمار خطاهای پزشکی را کاهش داد؟ هاردی مولر، مدیر انجمن حمایت از حقوق بیماران در آلمان، میگوید ما باید پزشکان را وادار کنیم تا اشتباهاتی که مرتکب میشوند را گزارش دهند. به عقیده مولر اصلا نباید در این زمینه از واژه اشتباه استفاده شود، زیرا پذیرفتن اشتباه برابر است با پذیرش تقصیر، و بیشتر افراد برای فرار از سست گناه ترجیح میدن در مورد نارسایی‌هایی به وجود اومده صحبت نکنن. بنابر گزارش این انجمن، دلیل 80% از حوادثی که در این زمینه رخ میدهد موارد مانند استرس زیاد، بروز سوء تفاهم در ارتباط برقرار کردن با بیمار، سازماندهی نامناسب و عدم داشتن تجربه کافی است. اما حالا روش‌هایی برای جلوگیری از بروز اشتباهات در درمان بیماران کشف شده است. اوربان لافر 7 سال پیش در بیمارستانی در شهر بیل سوئیس برنامه کامپیوتری به نام راپورت سیستم ابداع کرده که توسط آن پزشکان و پرستاران می توانند به طور گمنام اشتباهاتی که صورت می گیرد را گزارش دهند. سپس از طریق اینترنت این گزارش ها با بیمارستان های دیگر تبادل می شود، تا همواره به شمار بیشتری از کارمندان بیمارستان و کلینیکا نسبت به خطاهای احتمالی هشدار داده شود. در سوئیس چنین سیستم مرکزی از 2006 وجود دارد، در آلمان از 2010 از سیستمی مشابه استفاده می شود. لافر می گوید ما پزشکان با استفاده از سیستم تبادل گزارشی در بیمارستان ها یاد می گیریم که مورد اشتباهاتی که رخ می دهد صحبت کنیم. لافر خود هنوز تحت تأثیر اشتباهی است که در مورد بیماره مبتلا به سنگ کیسه صفرا مرتکب شده. حس گناه در آن روزها او را به شدت آزار می داد. لافر در نهایت با پزشک سرپرست کلینیک نزد بیمار می رود و او در مورد اشتباهی که رخ داده گزارش می دهد. او سپس با بیمار به شهر بازل می رود تا متخصص ترمیم مجاری کیسه صفرا او را عمل کند. بعد از گذشت نیم سال بیمار بهبود می آمد. لافر میگوید مهم این است که پزشک برای بیمار به طور شفاف توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت بسترده، دل که می گفتم محرم با من، کاش که می دیدی بی تو چه کرده. تو شکست تاج غرورم، با توی چشمه روشن، بی توی جادم که سوت و کورم. ای که به شبان تو سفیدی، بی تو شبیدی بی شبان، ای که به رنجام رنگ امیدی، بی تو اصیدی. حباب سایه آه نقش برام، دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. ای که به شبان تو پس بیری بی تو کبیری بی تو ماما، ای که به رنجام رنگ امیده بی تو اکیری در تو ماما. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که می گفتم محرم با من، کاشکی می دیدی بی تو چه کرده. ای که به شبان تو خسته دیدی بی تو کبیری بی تو ماما، رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که می گفتم محرم با من، کاشکی می دیدی بی تو چه کرده. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که می گفتم محرم با توجه شما را به مجله ورزشی جلب میکنم که میپردازم به هفته لیگ 21 لیگ برتر فوتبال ایران که روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران برگزار شد، که متاسفانه تیم استقلال که صدر نشین بود دومین شکست پشت سر هم خودش رو تجربه کرد، اما همچنان در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار داره. تراکتور سازی تبریز میزبان داماش گیلان بود که مهمان خودشو 3-1 شکست داد. ملوان بندر انزلی با شاهین بوشهر مساوی کردند با نتیجه 0-0. فجر سپاسی شیراز میزبان استقلال تهران بود که استقلال تهران شکست 2-1 رو پذیرفت. مثل کرمان نفت آبادان 2-2 مساوی کردن. ذوب‌آهن اصفهان موفق شد فولاد خوزستان 1-0 شکست بده. راهن تهران میزبان نفت تهران بود که راهن موفق شد نفت تهران رو 2-1 شکست بده. سایپای کرج با سبای قم بازی کردن که این بازی بدون گل مساوی شد. سپاهان اصفهان موفق شد که شهرداری تبریز رو 1-0 شکست بده. آخرین بازی لیگ برتر فوتبال ایران هفته 21 پرسپولیس تهران بود که میزبان مس سرچشمه بود که موفق شد 2-1 شکست بده. در پایان هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران استقلال همچنان با 40 امتیاز صدر جدول هست. تراکتور سازی تبریز 39 امتیاز دوم، سپاهان 37 امتیاز و سبای قم هم با همین امتیاز در رده سوم و چهارم هستند. پرسپولیس با بردی که داشت به رده هفتم جدول صعود کرد. با همکنون پرسپولیس با 21 بازی 29 امتیاز هفتم است. در پایین جدول مس سرچشمه 18، شاهین بوشهر 17، فجر سپاسی شیراز 16 هستند. بازی‌های بعدی لیگ برتر فوتبال ایران یعنی هفته اگر دقت بکنم هفته درسته هفته 22 هفته 21 که پنجشنبه جمعه برگزار شد، هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه آینده برگزار میشه که همه بازی ها روز چهارشنبه خواهد بود که آخرین بازی هم ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران استقلال میزبان فولاد خوزستان هست. پنجمین دوره مسابقات هنرهای فردی و کشتی پهلوانی ایران که روز گذشته به اتمام رسید که اصفهان قهرمان شد، چهارمحال بختیاری دوم و همدان سوم شد. در مجموع امتیازات این مسابقات و در قسمت تیمی اصفهان با 4 طلا و 2 نقره قهرمان شد. چهارمحال بختیاری با 2 طلا و 1 نقره بر سکوی دوم قرار گرفت و همدان با 1 طلا 2 نقره 1 برنز سوم شد. رسید قهرمانان جهان که در سطح جهان مدال آوردن در کشتی لیگ برتر آزاد ایران باختند. اما بنا به گزارش خبرگزاری فارس، برترین کشتیگیران وزنای هفتگانه نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد مشخص شد. میثم مصطفی جوکار در وزن 84 کیلوگرم از تیم همدان با 26 امتیاز امتیاز آورترین کشتیگیر این مسابقات بود. کشتیگیر گرجستانی در وزن 96 کیلوگرم تیم شهرداری ملایر با 25 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. پرویز هادی کشتیگیر وزن 120 کیلوگرم تیم سبزوار و محمد یوسفی و میثم نصیری کشتیگیران وزنای 66 کیلوگرم تیم‌های سایپای شمال و آفای زنجان هم در رده سوم تا پنجم قرار گرفتند. کشتی فرنگی ایران از 8 بهمن ماه آغاز خواهد شد. مرحله جدید اردوی تیم کشتی فرنگی ایران از 8 بهمن ماه با دعوت از 33 کشتیگیر آغاز می شود. پله را میشناسیم، اسطوره فوتبال برزیلی هست. ایشون در یک مصاحبه گفته که با مسی گلزن معروف تیم بارسلونا، گفته که با مسی هر وقت 3 بار قهرمان جهان شد حرف میزنم. اسطوره فوتبال جهان گفت با مسی هر وقت 3 بار قهرمان جهان شد حرف میزنم. پله ستاره بین چون و چرای فوتبال جهان، با رکوردهای با ارزش در فوتبال حرفه‌ای، بار دیگر خطاب به مسی لب به سخن گشود و این بار به آمار و ارقام روی آورد. وی تصریح کرد وقتی که یک بازیکن بزرگ است نمی شود پشت تریوان رفت و او را بازیکنی کوچک نامید. من قصد توجیه یا تخریب کسی را ندارم، اما وقتی خود او مرا پایین تر از خودش توصیف می کند ناراحت می شود. او حق ندارد این گونه در باره پیشکسوتان فوتبال حرف بزند. اظهارات پله در حالی منتشر می شود که رسانه های برزیل جو سنگینی را به راه انداخته و وکیل مسی بارها تأکید کرده که سخنان منتشر شده از قول موکلش در رسانه های برزیل کذب محض است. پله ادامه داد مسی هر وقت 3 بار در جام جهانی به قهرمانی رسید و مردم کشورش دوستش داشتن، بیاید تا با هم حرف بزنیم. درخشش مسی در بارسلونا در حد مسی برای یک بازیکن معمولی هم امکان پذیر است، اما درخشش مسی در تیم ملی آرژانتین کاری است که او بلد نیست. خطاب به مسی میگه پله. پله افزود رکوردها برای شکستن هستند و قرار نیست که رکورد من برای ابد دست نخورده باقی بماند، اما از مسی میخواهم پیش قدم شود و برای فوتبال کشورش کاری بکند. مرد سال فوتبال جهان شدن تنها به خاطر درخشش در یک باشگاه و همزمان خوش شدن توسط مردم کشورش برای مسی هیچ افتخاری ندارد. پله گفت که مردم از من میپرسند که آیا زمان تولد یک پله دیگر فرا نرسیده و من به آنها میگویم که هرگز خبری از پله دیگر نیست. از لحاظ تاکتیکی هم می شود بحث کرد. مسی 24 سال سن دارد و من 71 سال. با این حال در بدبینانه ترین حالت با هم در یک سطح هستیم. باشد، من قبول دارم مسی یک بازیکن بزرگ در لباس بارسلونا است، اما اگر راست می گوید لباسش را تغییر داد، او اگر بارسلونا را نداشته باشد در لباس آرژانتین همین چیزی است که می توانید تماشایش کنید. آیا مسی صدای مردم آرژانتین را می شنود؟ واقعیت واقعیتشم این است که منم از پله ناراحت شدم که در رابطه با مسی اینجوری صحبت میکنم. این بود خبرهای ورزشی. توجه شما را به یه آهنگ جلب میکنم.